Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Mart Cuma. Yıl 2019. Ay 3. Gün 81. Kasım 135. 1440 Hicri-i Recep 15. 1435 Rumi Mart 9. Koz kavuran fırtınası. Günün sözü. Yemeklerin en kötüsü tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir. Hazreti Muhammed. Büyük saatli marif takvimi. So tell me now, what else can a poor fellow do but sit right down and think about his girl, think about the times we had together, boy. On Friday we paint the town, but now she ain't around. There's only water everywhere, not a drop to drink. So tell me now, what else can a poor fellow do but sit right down and think about some tea. Even if I want it to be very total, it's only the salty sea between a drink and me. It drives you mad, water everywhere, not a drop to drink. So tell me now, what else can a poor fellow do but sit right down and think about roast beef, think about some fish and chips in newspaper. These galley meals are okay, but sausage every day, it's as bad as water everywhere, not a drop to drink. So tell me now, what else can a poor fellow do but sit right down and think about those girls in the pin-up photographs around your bunk. They're standing with their arms reach and everyone a peach. It's just like water everywhere, not a drop to drink. So tell me now, what else can a poor fellow do but sit right down on the deck and think. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Tommy Steele'ın Water adlı şarkısıyla yaptık. Karayipler ritimleriyle Jamaika tarzı yapılmış çok güzel bir şarkı. Her yerde su var ama bir damla içecek su yok diye Samuel Taylor Coleridge'in ünlü The Rime of the Ancient Mariner şiirine de, yani ihtiyar denizcinin şarkısı ya da şiiri adlı şiire de bir gönderme yapıyordu. Her yerde su var ama su yok, bulunamıyor diye güne de çok uygun düşüyor. Eduardo Galeano'nun bu konuda ne dediğine bakalım. ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Mart, su günü. Biz sudanız. Yaşam suyun içinde filizlendi. Irmaklar toprağı besleyen kandır ve bizi düşündüren hücreler, bizi ağlatan gözyaşları, bize hatırlatan bellek, hepsi sudan yapılmıştır. Bellek bize bugünün çöllerinin dünün ormanları olduğunu ve suyla toprağın hiç kimsenin ve herkesin malı olduğu o çok eski zamanlarda bugünün kuru dünyasının ıslak dünya olmayı bildiğini söylüyor. Peki bu su kime kaldı? Sopayı elinde tutan maymuna. Silahsız maymun bir sopa darbesiyle öldü. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 2001 Bir Uzay Macerası filmi de böyle başlıyordu. Bir süre sonra 2009 yılında bir uzay gemisi ayda su keşfetti. Haber istila haberlerini hızlandırdı. Zavallı ay. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce kısaca şeyi tamamlamaya çalışalım. Saatli Marif takviminde Koz Kavuran fırtınası diyor. Onun devamı bizde Doğa Defteri 2019 adıyla Deniz Gezgin tarafından derlenmiş. Ser Yayıncılığın çıkardığı gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar kitabında görebiliyoruz. Koz Kavuran fırtınasını bu elimizdeki derleme 24 Mart pazara veriyor. Ama şimdiden okuyalım. Zaten o zaman Açık Gazete'de yok. Koz Kavuran fırtınası, güneyli rüzgarların estiği, denizlerde sert hissedilen Koz Kavuran fırtınası 50 günlük hamsinin sonu sayılıyor. 40 günlük zemheriyi de ekleyince halk arasında sayılı 90 olarak bilinen soğuk mevsim bitmiş oluyor. Sıcaklığı aldatıcı olan lodos içinde kara kor gibi insana kar gibi derler. Böyle rüzgarlarla yağan yağmurlara da kökçe giren adı verilmiştir. Kökçe giren. Kökçe giren, evet. Bu arada bir başka bilgi de Mart'ın 9'u, 9'un 9'u kurt kızanı, yıl sırtı ya da gün sırtı da denilen Mart 9'u yılın başı sayılan 21 Mart gecesi başlıyor. Yıl boyunca havaların nasıl olacağı Mart'ın 9'una bağlı. Mart 9'una bağlı. Mart 9'una temiz girmek önemli. Bir gün önce evler, çamaşırlar yıkanıyor. Bahçeler çalı süpürgeleriyle süpürülüyor. Mart 9'u sabahı 1 yaşını geçmemiş bebekler dere sularıyla yıkanıyor. Yıl boyunca aynı suda yıkanan yabani hayvanların gücünün bebeğe geçeceğine inanılıyor. Bu sabah erken kalkıp temiz giysiler giymek, sonra da eve bir hayvan yavrusu getirmek iyidir. Hayvanın üzerine önce su serpilir, ardından da evin mutfağında karnı bir güzel doyurulur. Bugün kurtların da kızıştığı gündür. Çiftleştikten sonra suya giren kurtların sırtları sudan çıkar çıkmaz kurursa o yıl havalar güzel geçecek demektir. Mart 9'unda evlerde pişirilen yemeğin hamuruna mavi boncuk saklanır. Boncuk kime çıkarsa o kişi uğurlu sayılır. Bugün eve gelecek ilk misafir de önemlidir. Yıl bereketli geçerse bu o misafirden bilinir. Ev halkı için o yıl kötü geçerse de bundan misafir sorumlu tutulur. Bir misafirin uğuru tasdiklendiğinde ertesi yıl aynı kişi yine davet edilir. Hatta başka evleri de mecburen dolaşır. Mart 9'unda artık bağ budama işi de bitirilmelidir. Çünkü asmalar bu zamanda uyanmaya başlayacaktır. Bundandır ki Mart 9'u çıra yak, bağ buda denir. Mart 9'u artık dönüm noktasıdır. Mart'ın 1 9'u değil 3 9'u vardır. İlki eski takvimle ayın 9'una denk geldiği için böyle anılır. Bu 3-9'lar bitmeden havalara güven olmaz. Tam ısındı derken don yaşanabilir. Bugün şıvgın ya da çıvgın denen fırtınalı yağmurlara da gebedir. Bu tür yağmurlara yulafta denir. İşte böyle. Özür dilerim. Temizlik yapın diyorsunuz ama şu anda dünya üzerindeki insanların toplam nüfusunun yani 7.7 milyar insanın yarısından fazlası yani 4.3 milyar insanın yaşadığı yerlerde temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerine gelmesini sağlayan ve kullanıldıktan sonra dışarı atılmasını sağlayan su tesisatı yani sıhhi tesisat yok. Anlatmakta güçlük çekmiyorum bunu ama inanmakta hala güçlük çekiyorum. Evet, ben de öyle, doğrusu. Ben demedim ayrıca ya, Doğa Defteri 2019'da öyle yazıyor. Bu eskidendi. Halk takvimine göre böyleydi ama şimdi artık küresel iklim değişikliği ve diğer şeyler değişti. Evet. O yüzden farklı bir durum var. Ama suyu kullanırken de dünya nüfusunun yarısından fazlasının evinde sifon olmadığını ve muhtemelen tuvalet de olmadığını göz önüne evet. getirmek gerekiyor. Çok ağır bir durum var. Ayrıca da başka şeyler de söyleyeceğiz şimdi. Yani bütün gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar, kaçanlar, çiçek açanların hepsinin değiştiği ve kapitalist sistemin yeryüzünü yok etmekte olduğunu da söyleyen George Monbiot'u sürekli doğrulayan olaylar olduğunu da söylemeliyiz. Evet. Ama en iyisi tarihte bugüne geçelim. Tarihin en iyi 500 albümü arasında gösterilen ilk albüm Beatles'ın, The Beatles'ın Please Please Me piyasaya sürülmüş bugün. Ve tarih yazılmış. 2006'da zamanın yaşayan en yaşlı hayvanı olarak kabul edilen kaplumbağa Adwaita ölmüş. 2006'da kaç yaşındaymış acaba? Ve 2016'da da bugün Brüksel'de havalimanında gerçekleşen ard arda iki patlamanın sonrasında metro duraklarında da ikiz patlama meydana gelmiş. En az 34 kişinin hayatını kaybettiği, 136 kişinin de ağır şekilde yaralandığı bir günün de yıl dönümündeyiz. Evet, şimdi şeye geçelim. Haberler maalesef pek iyi değil. Çocuklar niye ayakta diyeceksin. İşte şimdi bu haberleri okuduğumuz zaman görülecek. Bir kere çok büyük bir insani kriz yaşanıyor. Bütün dünyanın umursamadığı, unuttuğu Afrika'da 3 ayrı ülkede İday hortumu ya da siklonu ya da kasırgası ya da fırtınası vurdu. Şehrin yani Beira şehrinin neredeyse tamamını yok etti. Bir adaya döndü şehir. Yollar falan yok. Yarım milyon insanın oturduğu bir yer. Ve ölü sayısı da Mozambik'te 200, komşu Zimbabwe'de 100 olarak veriliyor. Düzinelercesi, tam net bir sayıda verilmiyor. Bir başka komşu da Malawi'de. Yani bu üç ülkede, fakat bu rakamların çok artmasından korkuluyor, bekleniyor yani daha doğrusu. Milyonlarca insanın Afrika'da, Güney Afrika'da, bütün dünyanın da en büyük kıtası, bütün güneyi perişan eden bir fırtınadan bahsediyoruz. Bir tek fırtına ve hiç haberi olmadan bir gün vurdu ve bitti. Yani dünya Dünya Gıda Programı, World Food Program, Birleşmiş Milletler'e bağlı majör bir, belli başlı, başlıca bir insani felaket durumu ilan edilmiş demiş ve her saat büyüyor diye direktörü de mesela Margot van der Velden şöyle demiş. Yani çok ağır sel ve hortum etkilerinden, fırtına etkilerinden, tayfun da diyebiliriz. 600 bin kişi direkt etkilendi diyor. Muhtemelen 1 milyon 700 bin kişiye çıkacak. Yani 2 milyona yakın insan etkilenmiş. Bir fırtınadan bahsediyoruz sadece. Ve daha da fazla olabilir. Ve bundan hem sellerden hem de fırtınadan bütün iletişim tamamen kopmuş durumda. 8 metreye kadar yükselen dalgalar, bütün önüne gelen her şeyi aşmış fırtınada yükselen dalga. 8 metre bayağı bir bina yani yüksekliğinde oluyor. Altyapı çok ağır şekilde tahrip olmuş. Özellikle de Beira şehrinde ve bütün yollar Beira'ya giden kesilmiş durumda. Ulaşılamıyor. Ancak havadan helikopterle ve uçaklarla, o da yeterli değil. İnsanlar ağaçlarda, kalan evlerin tepelerinde çoluk çocuk aç susuz bekleşiyorlar. Bundan daha ağır bir şey düşünemiyorum yani. Kaç milyon kişi etkilendi demiştiniz? Son şeye göre 1 milyon 700 bin kişi. Ama daha da artabilir deniyor. Amerika Birleşik Devletleri hemen kolları sıvayıp bu insanlara yardımda bulunma kararı almış. Tahmin edin ne kadar? 1 milyar dolar verecekmiş. Yok, 700 bin dolar. 700 bin dolar. Evet. 1 milyon da değil, değil yani. Bravo ya. Yani kişi başı 1 dolardan daha az düşüyor ilk yardım destek evet. için. Yani sonuçta bu insanlar damlarda ve ağaçların tepelerinde kurtarılmaları gerekiyor. Ve kurtarılamıyor. Yani çünkü her helikopter beş, yok. Her 5 kişiden ikisini kurtarabiliriz, gerisini ölüme terk etmek zorundayız diye resmi açıklama yapıldı. Ve ondan sonra bu ülkeye, bu ülkelere yardım için elinizi cebinize attığınız zaman 700 bin dolar çıkıyor. Çok acayip değil mi? Küresel iklim değişikliğinin en büyük sorumluları ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Evet, bir numara hatta sayılabilir. Ve bu sellerin de aynı zamanda büyük fırtınaların da güçlenip kuvvetlenmesinin iklim değişikliğinden ötürü olduğu da bilim insanları tarafından bilimsel bir dille gayet net şekilde anlatılıyor, açıklanıyor artık. Evet, ama bu hiç konuşulmuyor. Sadece dünyada Greta ile beraber başlayan bilim insanlarına kulak verelim. Tüm bunların olacağı belliydi ve bizim geleceğimizi mahvediyorsunuz diye konuşan tek başına başladı Greta Thunberg. Ve ondan sonra da bütün dünya çocukları şimdi milyonlarla ayağa kalkmış durumdalar. Ve bu devam ediyor. Türkiye'de de dahil. Yani 60 santimden fazla yağmur yağmış Güneydoğu Afrika'ya. 60 santim düşük bir şey gibi geliyor. 2 gün içinde yağmış yalnız. Ve bu normalde şeyde bir yılda yağarmış. Hmm. Bu kadar yağmur. O bölgeye. Yani bir yıllık yağmuru 2 günde almışlar. Bundan haberi olmaması nasıl oluyor bilmiyorum. Ama öyle. Yani Mozambik'te arama kurtarma ekipleri Akut çok ağır durumda. Helikopter istiyorlar. Çünkü yükseliyor. Yağmurlar da devam ediyor. Sular da yükseliyor. Ve yani biz mesela şeyi bir şey yapabildik mi bilmiyorum, bir gedik açabildik mi bu felakette diye konuşanlar var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yani giden gitti, kalan sağları kurtarmaya çalışıyoruz diye böylesine açıklamalar geliyor. Yani bu çok sık alıştığımız bir şey değil bu. Yani birkaç metre yükseklikten uçuyoruz helikopterlerle, onlara yakınız, onlar zayıf, yorgun, aç, ne su var, ne yiyecek var ve geceleri de soğukta demiş kurtarma ekibinden birileri. Geceleri de buz kesiyor ortalık demiş, öyle titreşiyorlar demiş. Yani tamamen ne şey, Buzi şehrini mesela, bir 200 bin kişilik bir kasaba ama tamamen yeni sular altında, o da kalabilir diye düşünülüyor. Yani nasıl tarif etmişler biliyor musun fırtınanın şeyini? Felaketin büyüklüğünü tasvir etmek için kullandıkları kelime ne biliyor musun? Nedir efendim? Tasvir edilemez. Buna alışık olan insanlar söylüyor. Hı-hı. Kurtarma ekipleri. Neredeyse anlatılamaz diyorlar. Tarif edilemez diyorlar. Çok acayip yani. Avrupa Birliği ise daha insaflı davranmış Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasladığınız zaman. Mozambik'e 2 milyon eurocuk, Zimbabwe'ye 1 milyon eurocuk ve Malawi'de 500 bin eurocuk bir para toplamışlar kendi aralarında. İnsan, ilk olarak göndermişler. İnsanın hamiyetten gözleri yeşeriyor. Böyle bir felaket Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesinin başına gelseydi düşünebiliyor musunuz neler olduğunu? Şu anki gazetelerde neler okuyacağınızı. Oradaki insanın canıyla diğer insanın canının hangisinin ağır olduğunu sorarsanız cevap veremem size. Çünkü can ağır değildir. Gene de gelecek aslında. Gene oraya gelecek, da gelecek yani. Ve bahsedilmeye de bilir biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Evet. Çünkü bu iş, yani sigorta şirketlerini özelleştirmeleri, yani doğrudan doğruya kapitalistleri o öylesine ilgilendiriyor ki pek üzerinde durulmayabilir çünkü zenginlerin elinde bütün medyada. Ama öyle diyorsunuz da şimdi sigorta şirketleri de iklim değişikliğiyle alakalı sigorta poliçeleri satmaya hazırlanıyor. Bu konuyla alakalı Türkiye'de de güzel PR çalışmaları yapılıyor. Bakarız ona da tabii. Bakacağız zaten. Yani neye ihtiyaç var sorusuna da Kızılaç'tan Caroline Haga ne demiş? Her şeye demiş. Her şeye ihtiyacımız var. Yani tarihin gördüğü en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıyayız. Zaten Landry'nin Terezze'de bir yazı yazmış. 350 orgun temsilcilerinden bir tanesi iklim değişikliği kampanyası yapıyor. İşte iklim değişikliği diye pek dikkate alınmadı diyor Landry'nin Terezze. İşte budur diyor. Bakın, görün ve anlayın ne olduğunu demiş. Yani zaten iklim krizinin etkisiyle bir sürü yeri perişan olmuş bir kıtadan başlıyoruz. Şimdi Idai fırtınası daha iyi hatırlatacak bu tip ileride karşımıza çok daha sık çıkacak olan fırtınaların neler yapacağını göstermek için bir uyarıydı. Ama gene de almıyor insanlar yani. 14 Mart'ta yere vurdu bu fırtına. Ve şimdi bugün ayın kaçı? 23'ü mü? 22'si. Evet. Yani bir hafta bir gün oldu ve Nairobi'de de Kenya'da da bir gezegen zirvesi varmış. Emmanuel Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı'nın topladığı. Fakat 200 kilometreye biliyor musun? 195 kilometreye çıkmış saatte. Yani hiçbir şey duramaz o zaten bu rüzgarların önünde. 200 kilometreyi düşünebiliyor musun? Evet. Ve her şeyi, ürünleri, tarlalardaki bütün hasatı, yolları, alt köprüleri, hiçbir şey kalmamış. Tuvaletleri, evleri, insanların dışarı çıkıp toplandığı yerleri. Hastaneleri düşünebiliyor musun? Yok, hastane falan kalmamış. Bir de sonrasını da düşünmek bile istemiyorum yani. Ne kadar fazla o hastalıklar ortaya çıkacak ve bunu engellemek için insanlar nasıl yardımcı olmak için bekleyecekler ya da beklemeyecekler diğer ülkeler. Kendi başlarına mı bırakacaklar mesela bu üç ülkeyi? Ama bak, zirveyi anlatıyor. Ne diyor? Macron orada işbirliği yapalım, global işbirliği yapalım ve ormanları koruyalım demiş mesela. Ormanları koruyalım, ağaç dikelim mi demiş. Aşağı yukarı. Olay ağaç dikmekten daha farklı bir noktada dökmemişler mi? Onu söylüyorum işte. Kenyatta, Uhuru Kenyatta, Kenya Başkanı, önümüzdeki 3 yıl içinde en az %10 artıracağız, ağaç dikeceğiz demiş. Nasıl? Vay be. İnsan, yani diyor ki Türkiye'de sivil toplum başına getirelim. İklim değişikliğine mücadelede en iyi fikir bu zamana kadarki duyduğum. Evet, yani, ağaç dikelim. Ninterezze de diyor ki %10 o daha. 3 senede en az %10 dikeriz demiş. Dergi de yollasınlar. Yani gülünç olurdu eğer trajik olmasaydı, gülerdik bu taahhütlere demiş. Afrika'nın ağaç dikmekten daha fazla şeylere de ihtiyacı var. Yani Afrika neye dikiyor? Kendiniz dikin. Kendi ülkenizin olduğu yerleri dikin. O kadar beton diktikten sonra şimdi Afrika'ya ağaç dikeceğiz demeleri de ayrı bir. Ya Afrika'ya da ihtiyaç var herhalde ama yani son derece işte bütün bu sahte şeylerden, vaatlerden, palavralardan sıkılan da bütün öğrenciler, gençler birdenbire ayağa kalktı diyor. Evet. İşte Güney Afrika'da, Kenya'da, Senegal'de, Gana'da, Nijerya'da ve Uganda'da, bu 6 ülkede de bayağı ciddi şekilde bu 15 Mart yürüyüşüne katılanlar oldu, grev yapanlar ve kendi hükümetlerinin bir an gecikmeksizin bu iklim yıkımını önlemek için kararları almalarını istediler. Organik bir seferberlik hali devam edecek ve büyüyecek, gerçek eylem alınana kadar diyor. İyi bir şey yani. Ve sonuçta Afrika'da bütün kömür ve diğer fosil yakıtların toptan kaldırılması gerekiyor. Ve bu artık daha fazla geciktirilebilecek bir karar değil. Demiş Siklon İdai'nin bu zulmü çok daha iyi bir hatırlatan bir şey. Milyonlarca hayat buna bağlı demiş. Ama böyle işte. Şimdi devamını da getirelim bari. Musul'da bir feribot battı yağışlardan dolayı Irak'ta. Ölü sayısı 100'ü aşmış durumda. Dicle Nehri üzerinde sefer yapan feribot batmış. İçişleri Bakanlığı'ndan, Irak'tan yapılan açıklamada El Cezire Parkı'nda feribot batınca ölü sayısı 100 oldu ve aşacak demiş. Feribotta yaklaşık 150 kişi varmış. Teknik bir problem yüzünden batmış ama. Ya aşırı yağışlar deniliyordu. O da var ama teknik bir problem demiş Sağlık Bakanlığı sözcüsü Seyfel Bedir. Ne diyecekti? İklim değişikliği yüzünden oluşan hava olaylarını daha önce karşılaşmadık. Kendimizi buna hazırlamadık. Feribot da aşırı yüklüydü. Ve sonuçta olan bu durum buydu mu demesini bekliyordu. Evet, onu bekliyordu. O zaman beni atın o feribotun başına. Açık gazeteden gideyim oraya konuşayım. 9 kişi gözaltındaymış. Onlar görevliler sorumlu tabii. Çarkçıbaşı falan. Yok, onlar şimdi feribot, feribot sorumlu derler. Türkiye'de nasıl bu tip kazalarda trenler sorumlu oluyorsa, sorumlular ortaya çıkmıyorsa, aynı zamanda orada da feribot sorumludur derler. Evet, şeyde de otobüs şoförü de Türkiye'de ben ezmedim otobüs ezdi demiş zaten. Garip bir özel halk otobüsü kazası daha diyor. Beyazıt'ta yolcu almak için duran otobüs aniden hareketlenip 3 kişiyi ezmiş. Hürriyet'in haberi bu. 12 araca hasar vermiş. Şoför de şoför Yüksel Kostik Beyazıt'ta otobüs çalışır haldeyken yolcu almak için durmuş. Bir yolcu binmişken hareket etmiş. Kaldırımda yürüyen 3 kişiyi altına almış. Ölü var mı? 2 bacağını kaybeden var. Hmm. Öğretim görevlisi Doktor Mine Sağırsağ Gümüş'ün 2 bacağı kopmuş. Daha önce de kendisi 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasını yaralı atlatmış ama eşini kaybetmiş. Şimdi 2 bacağını kaybetmiş. Şoför yine otobüsü suçlamış ve önceki kazalarda olduğu gibi araç birden hareket etti. Ben bir şey yapmadım. Gaz pedalı takılı kaldı. Kontrolü sağlayamadım demiş. 20 trafik cezası varmış şoförün. Ne iş yapıyordu bu şoför? Şoför. Ya ne kullanıyordu? Otobüs. 20 trafik cezası olan bir otobüs şoföründen evet. Bahsediyoruz. Halk otobüsünün şoförü. Halk otobüsü. Son 19 yılda bazıları kırmızı ışık ihlalinden kaynaklanan 20 trafik cezası aldı ortaya çıkmış. Hala şoförlük yapıyor ama. Ankara güzel Ankara. Ama bu sadece Ankara'ya özgü bir şey değil. Seni görmek ister her bahtı kara diye devam eder o biliyorsun. Öyle mi diyorsun? Evet, çok iyidir. Şimdi peki dönelim. Musul'da evet. Feribot da var. Asıl sen şeyi bilmiyorsun ne tabii. Büyük yalnız yoksul Afrika'da olmuyor tabii. Tek felaketler mi? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 eyalette şey ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edildi. Missouri Nehri kabardı. Bilmiyorum mu? Kansas, Wisconsin, Iowa, Missouri ve Nebraska. Evet, şimdi 3 eyalette Missouri, Nebraska ve Iowa'da yani bir yükselen dereceler, sıcaklıklar karı eriti vermiş geçen haftanın şeyiyle, fırtınalarıyla beraber. Missouri Nehri yüce Missouri Nehri taşmış, setleri aşmış. Ben en son baktığımda Nebraska'da ölü sayısı 4'tü. Evet, 4 benim de bildiğim. Zarar ne kadar? 1 milyar doları aşmış. Ne diyorsunuz? Evet. 1 milyar dolar mı? Evet. Şimdilik de öyle. Siz ama peki şeyi biliyor musunuz? Durun. İran'ın kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişinin öldüğünü. Hayır, onu bilmiyorum. Felaketten 2000'e yakın insan etkilenmiş ve bir köy tamamen yok olmuş. Peki Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı selde aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin öldüğünü ve yüzlerce evin tahrip olduğunu. Hayır, onu da bilmiyorum. Bu da birkaç gün içerisinde. Ve aynı zamanda Avustralya'da rüzgar hızı saatte 260 kilometreyi bulan Trevor kasırgası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ne diyorsun, 260 mı? Evet. Bir yanlışlık olsa gerek. 260 kilometre saatte kasırga yüzünden 2000 kişi evlerinden tahliye edilmesi kararı almış. Ya evet. Aynı zamanda Filipinlerin komşusu Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen sel felaketi var. Orada da ölü sayısı 100'ü geçmiş durumda. Hı hı. O zaman Amerika'ya tekrar dönelim, Amerika peki. Birleşik Devletleri'ne. Bir orada da bir kaza oldu. Bunun iklimle ilgisi yok ama hayatla ve mematla çok ilgisi var. Deer Park'ta, bu bir şehrin adı, Geyik Parkı, Texas'ta. Geyikli. Artık evlerinden çıkamıyorlar, biliyor musun? Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü kimya fabrikası patladı. O haberi vermiştik ama iş büyümüş. ve Shelter in Place diye bir emirname var. Yani evinde bulunduğun yerde kal anlamına geliyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Sözlükten baktım ama tam çözemedim. Yani Shelter in Place kazalı şey verilmiş, emri verilmiş. Çünkü benzen seviyeleri havadaki muazzam yükselmiş. Yani orada Intercontinental Terminals Company var. Yani kıtalar arası büyük bir şey var, rafineri var. Zaten dünyanın rafinerilerinin yarısı filan oralarda, Texas'ta. Ve patlamalar oluyor işte. Kime ait biliyor musun? Kim efendim? Tanıdık biri mi? Royal Dutch Shell, tanıdık. Hı, tanıdık. Yani 32 bin kişilik küçük bir kasaba, Houston'ın hemen 30-40 kilometre, 30-35 kilometre doğusunda. Fakat karanlık, kara bir duman sarmış durumda. Bir şey yok, bir şey yok. Devam edin demişlerdi. No problem, no problem demişti problem. Yetkililer. Sonra birden değişmiş ama. Problem mi çıkmış? Evet, çünkü benzen özellikle çok zararlıymış. Yani doğrudan kanser yapıyormuş. Biliyor muydun? Bilmiyordum bunu. Yani lösemi, hatta aplastik anemi yapıyormuş. Yani bütün kemiğin iliği eriyip gidiyormuş benzen soluduğun zaman. Ve her şey yolunda, her şey yolunda dedi hükümet. O nasıl? Yani mühim değil demişti. Sonunda birdenbire yerinizde kalın, çıkmayın, hava kirli demişti. Çok daha önce tahliye edilmeliydi diyorlar yetkililer, doktorlar filan ama... Böyle olmuş işte. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu da çok parlak sayılmaz bana sorarsan yani. Tamamen bir manyak yönetim var yani. Çin'de de öyle. Evet. Çin'de bir gübre fabrikasında müthiş bir patlama olmuş. Yancheng'de, doğuda bir gübre fabrikasında en az 44 kişi ölmüş. Çok daha 640 kişi hastaneye kaldırılmış. Düşünebiliyor musun patlamayı ve 2,2 Richter ölçeğine göre büyüklüğünde bir yer sarsıntısına neden olmuş. Korkuyorum. Öyle bir patlama. Yani 2015'tekinden sonra en büyük endüstriyel kazaymış. Orada daha çok insan, 160 kişi ölmüştü Tianjin'de. 32 kişinin durumu kritikmiş. Yani orada da 70-80'e çıkabilir. 58 de ağır yaralı varmış. Yani yüzü bulabilir orada da deniyor. Bütün bunlar... Çin'de adının Komünist Partisi olduğuna bakma, tamamen dünyanın en büyük kapitalist sistemlerinden biri. Kapital Lösen. Ve durum, bir iki de haber daha vereyim. Everest tepesi var ya, meşhur, herkesin bildiği. Dünyanın en yüksek noktası diye sorduğunuzda, evet, cevap aklınıza gelen ilk cevap. Evet, orada şimdi ilk keşiften bu yana çıkan 300 kadar kişi hayatını kaybetmiş. Hı hı. Ama tabii donup kalıyor, ulaşılamıyordu. Şimdi öyle değil, iyi haber. Hepsi bulunmaya başlamış. Yaşasın. Eridiği için buzların içine hapsolmuş olan bütün o tırmanıcılar. Yaşasın diyemem bu noktada o zaman. Evet, yaşasın diyemiyorsun. 1922'de ilk şey, 300 kişi ölmüş ama şimdi mevsimle, hava sıcaklıklarıyla beraber, artan küresel ısınmayla beraber hepsi bulunuyormuş ya. Fakat asıl haber tabii senin de biraz önce tetiklediğin, bahsettiğin büyük şey şirketleri, sigorta şirketleri artık sıradan insanları sigortalamanın çok zor olduğunu söylemişler. Primler yükseliyormuş. Meşhur Münih Re, reasürans şirketi, en büyük, dünyanın en büyük reasürans şirketi, primlerin çok ciddi bir sosyal mesele olabileceğini söylemişler. Ödeyemiyorlar anladığım kadarıyla. Nasıl? Üzücü. Kaliforniya'da 24 milyar dolar ödedik diyorlar. Artık bu sosyal şey olur diyorlar. İngiltere'de de su bitiyordu söylemiştik. Evet. Sebebi neymiş? Suyun bitmesine mi? Evet. Özelleştirme. Özelleştirme mi? Evet, şirketler böyle bu duruma. Son diye Gupta'nın ayrıntılı bunu inceleyen bir yazısı var. Yani Guardian'da. Su tam olarak bitmez ama gün geçtikçe pahalı noktaya gelir. Şeyi de hatırlatalım tekrardan. Orada da söyleniyordu. Bu hafta içerisinde Deutsche Welle'de UNESCO'nun raporundan bahsediliyordu, bu konuyla alakalı su raporundan bahsediliyordu. Gecekondu mahallelerinde yaşayan insanlar lüks ve gayet böyle elit semtlerde yaşayan insanlara oranla suya çok daha fazla paralarda ücretler ödemek zorunda kalıyormuş. Yoksullar ödüyor. Evet, yoksullar ödüyor. Ve en büyük petrol şirketleri de milyonlarca dolar harcıyorlarmış lobi yapmak için iklim değişikliği politikaları değişmesin diye. Bilmem bir bağlantı kurabiliyor musun bütün petrolcüleri başına getirmesinde yani. Trump'ın? İşte böyle yeni rapor çıkmış, sormuşlar Chevron falan var, işte en büyükleri var. Chevron bu rapor doğru değil demiş. Böyle bir şey olamaz demiş. Ve direkt olarak yani küresel ısınmayla uğraşmayı engelliyorlar. Yerine de petrolcüleri, lobicileri getiriyorlar. Evet. İngiltere'den de hoş bir haber var. Birleşik Krallık'tan. Barclays, büyük Barclays bankasını biliyor musun? Nereden hatırlıyorum Barclays'i? Barclays Avrupa'da fosil yakıt projelerini en çok destekleyen şirketlerden biri çıkmış. 15 fosil yakıt şirketini 30 milyar dolardan fazla yatırımla desteklemiş. Bravo Barclays. 30 milyar dolar. 2012 ile 2017 arasında sadece 5 yıldan bahsediyoruz. Manipülasyon suçlamasıyla para cezasına çarptırılmıştı Barclays Bankası'nda yüksek düzeydeki yetkililer 2012 senesinde. Oradan hatırlıyorum. İstifalar falan yaşanmıştı. Tamam. Libor skandalı diye geçiyordu. Evet, sıradan insanlar için bunlar şey olmuyor. O maalesef. Programın başında sorduğunuz sorunun cevabını verebilirim galiba. 256 yaşındaymış hayatını kaybettiği zaman. Kaplumbağa mı? Bir Aldabra cinsi dev kaplumbağa olduğu söyleniyor ve İngiliz kolonisinin resmen yürüyen haliymiş kendisi. Hayvanat bahçesinin evraklarına göre Advaitya 1750 yılında doğmuş. 1875 yılında İngiliz koloni memuru Robert Cleave tarafından bir konuk hediyesi olarak Şeysellerden Hindistan'a getirilmiş. Evet, Seyşellerden Hindistan'a getirilmiş. Bugünkü ismini 2005'te vermişler. O zamana kadar kaplumbağa diyorlarmış herhalde. Ölümünden birkaç ay önce kabuğunda öldürücü bir enfeksiyon ortaya çıkmış. Sonra kadavrasını incelemişler. Nerede, işte İngiltere'ye mi 256 getirmiş Hindistan'dan yıllık sonra? Yok, Hindistan'da kalmış. O kadar rahatsız etmemişler. 175 yaşındaki Galapagos dev kaplumbağası Harriet'tan sonra, o da 23 Haziran 2006'da hayata gözlerini yummuş. Önce daha doğrusu dünyanın en yaşlı hayvanıymış Advaitya. Ama İngiltere'nin işte Seyşellerden Hindistan'a getirdiği ve koloni memurları tarafından oraya taşınan bir hayvanıymış. Bir hayvana değil, bir canlıymış. İsim vermeden önce kaplumbağa demiyorlardı. Hey tosbağa diyorlardı. Sen yanlış biliyorsun. Öyle. Ve son olarak da şeyi söylüyorum. En iyi haberi sona sakladım. Daha vaktimiz var. İklim değişikliği bitmiş. Oh. Donald Trump iklim değişikliği konusunda bilimsel raporların hepsi yalan demiş. Ve Stalinist taktiklere geçmiş. Güzel değil mi? Stalinist taktikler ne demek? Ne demek? Trofim Lysenko vardı. Böyle dünyanın en büyük sahtekar bilim insanı, en çok sayıda insanı öldüren birisiydi Stalin döneminde. Otlar, yani gıdalar, buğday, pirinç vesaire özel bir genetik yöntemle çoğalabilir, açlık falan olmaz diyordu komünizmde. Sonra milyonlarca kişinin ölmesine yol açtı bu sahte deneyleriyle. Şimdi Donald Trump da aynı taktikleri gidiyormuş. Çok ilginç bir yazı var. Michael Mann ve Bob Ward tarafından kaleme alınmış, dünyanın en büyük iklimcileri. Yani Amerikalılar aldanmamalı bu taktiklerle. Küresel iklim değişikliği işi var şimdi ve burada ve herkes bunun karşısında demişler. İşte böyle. Evet. Açık Gazete. Two fingers shall we horses, horses, mesmerize. Voices, voices, picking and seeing. Patti Smith'le devam etti programımız. Patti Smith, Pissing in the River, Nehre İşemek adlı şarkısını söylüyor. Patti Smith'in grubunda çalışan J.D. Doherty'nin doğum günü bugün, 22 Mart 1952 doğumlu ve Rock and Roll Hall of Fame diye, yani ünlüler resmi geçidine de dahil olan bir davulcu. Kendisi Türkiye'de geldiğinde de dinleme, seyretme ve dinleme fırsatı da bulmuştuk. O yüzden çaldık Patti Smith'in Pissing in the River adlı şarkısını. Burası Açık Radyo, Açık Gazetesi onun. Ve devam ediyoruz, evet. Yani çok ciddi bir şeyde başlamıştık. Kapitalizm yeryüzünü yok ediyor. Gelecek kuşaklar için bize yeni bir insan hakkı gerekiyor, lazım demiştik. George Monbiot'un 15 Mart'ta iklim grevine giden çocukların haklı olduğunu belirten, o güne denk getirdiği yazıda. Açgözlülüğümüzü tatmin etmek uğruna onların hayatını feda ediyoruz. Buna izin veremeyiz diyor. O zaman da bu sistemi eğip bükebiliriz, sistem üzerinde değişiklikler yapabiliriz ama onu adil hale getiremeyiz diyordu. Orada bırakmıştık, bir iki kelimeyle devam edeyim. Peki o zaman yerine neyi koyacağız diyordu. Bana öyle geliyor ki diyordu George Monbiot, herhangi bir adil sistemin kurucu ilkesi henüz doğmamış olanların doğdukları zaman bugün yaşamakta olanlarla aynı haklara sahip olmalarıdır. İlk bakışta bu pek bir şey değiştirmiyormuş gibi gözüküyor ya da değiştiriyormuş gibi gözükmüyor ama insan hakları evrensel bildirgesinin birinci maddesi ne diyor? Tüm insanlar özgür doğar, haysiyet, onur ve haklar bakımından eşittir der. Ama bu ifade neredeyse tümüyle anlamsız, çünkü bildirgede bir neslin öteki nesilden çalamayacağını öngören hiçbir şey yok insan hakları evrensel bildirgesinde. Ama çalıyorlar. Evet, eksik olan madde şöyle bir şey olabilirdi. Çalıyoruz. Mesela. Her nesil doğal zenginliklerden yararlanma konusunda eşit haklara sahip olacaktır. Tartışılması bile güç, yani tartışılması bile anlamsız olan bu ülke aslında her şeyi değiştirebilecek gibi görünüyor. İlk ağızda bize şunu söylüyor: hiçbir yenilenebilir kaynak yeniden bütünlenme hızının ötesinde kullanılamaz oranının. Yani kendisini yenileme oranının üstüne çıkılamaz. Yenilenebilir olmayan kaynaklardan hiçbiri tümüyle yeniden dönüştürülüp recycle edilip yeniden kullanılma imkanı olmadıkça kullanılamaz. Bu da bizi kaçınılmaz olarak başlıca iki büyük değişime götürür. Döngüsel bir ekonomi, circular dedikleri, malzemenin hiçbir zaman yok olmadığı bir şey. İki, fosil yakıt yakılmasına, kullanımına tamamen son verilmesi. Bu kadar basit aslında. Peki yeryüzünün kendisi ne olacak? Bu yoğun nüfuslu dünyada bütün toprak sahipliği zorunlu olarak başkalarının sahipliğini dışarıda bırakacaktır. Evrensel Bildirge'nin 17. maddesi kendi kendisiyle çelişir halde. Diyor ki herkesin mülk edinme hakkı vardır. Ama bir kimsenin sahip olacağı miktar konusunda bir kısıtlama getirmediği için herkesin bu hakka sahip olmamasını da garanti ediyor. Ben olsam diyor Monbiot, maddeyi şu şekilde değiştirirdim. Başkalarının mülk kullanma hakkını çiğnemeksizin herkesin mülk kullanma hakkı vardır. Buradan çıkarım da şu, bugün doğmuş olan herkes eşit kullanma hakkına sahip olur veya dışarıda bırakılmış olmasından dolayı tazminat hakkına sahip olur. Bu ilkeyi uygulamanın yöntemlerinden biri belli başlı arazi vergileri. Bir kere arazi vergisi koyalım diyor. Bunlar nereye ödenecek? Kime? Devlet Varlık Fonu'na. Hı hı. Bu yöntem mülkiyet kavramını değiştirecek ve sınırlandıracak, kısıtlayacaktır. Ayrıca ekonomilerin temerküz yani yoğuşma yerine dağıtıma yönelmesini garanti edecektir. Tabii diyor bitirirken yazısını, bu basit önerilerim binlerce soru doğuracaktır. Bütün cevapları bildiğimi de söyleyemem ama böyle meseleler her yerde canlı sohbetlerin kaynağını oluşturacaktır. Diyor ki en önemlisi bu, çevre yıkımını ve sistem çöküşünü önlemek en derin ve en az şimdiye kadar ele alınmış inançların sorgulanması anlamına gelir çünkü diyor. Öyle bitirmiş. Ve biz de görüyoruz zaten her yerde artık canlı sohbetler başladı. Çocuklarda özellikle bize resimler ve söyleşiler de yağıyor. Evet, iklimin resmi kampanyasını devam ediyor. 15 Mart gibi bir sınırlama koymadık ve öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve bu konuyla alakalı bir şeyler yapmak isteyen insanlar gençlerin yaptıkları resimleri ya da kendi yaptıkları resimleri, gençler kendileri yaptığı resimleri bize gönderiyorlar. Biz de bunu internet sitemizde yayınlıyoruz. Geçtiğimiz hafta özel Fatih Koleji'nin yaptığı resmi koyamamıştık. Bu hafta internet sitemize koyarız. Biz yayında olduğumuz saatlerde yani 15 Mart günü birçok konuğumuz da vardı burada. 15 Mart'taki etkinliğe gidecek olan. Onlarla konuştuktan sonra biz de parka gittiğimiz için onları da koyamadık. Ama bugün içerisinde geri kalan bütün resimleri koymaya çalışacağız. Kimler gönderdi bu hafta içinde, geçtiğimiz hafta içerisinde bizlere resimlerini ve tasarımlarını diye soracak olursanız hemen listeyi sayayım efendim size. Şule Süleymanoğlu Final Dershanelerinden, Dragos Küçük Şeyler Anaokulu, Damla Büyük Erdoğmuş, Özgür Boza Okulları 1B sınıfı öğrencisi. Bir sesi var onun, onu dinleyebiliriz isterseniz. Merhaba sevgili seyirciler, ben Damla Büyük Erdoğmuş. Lütfen çevreyi kirletmeyin yoksa hayvanlar ölümüne neden olabilir. Bir de özellikle kutup ayıları, onların buzluğu eriyebilir. Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin, hoşça kalın. Net konuşmuş Damla, kendisine teşekkür ediyoruz. Deniz Papandreou'nun resmini koymamış olabiliriz, tekrardan bir kontrol edeyim ama ona da bugün günaydın diyelim tekrardan, kendisi 7 yaşındaydı. Berrak Nehir Özatilla'nın resmini de tekrardan kontrol etmemiz gerekecek. Su Ada Yeğin Şair Nedim Ortaokulu 8C öğrencisi. Dicle Dilan Salman Renkli Orman Okulları'ndan bize gönderdi. Kızıllı İlköğretim Okulu bize gönderdi, ilkokulu bize gönderdi. Aynı zamanda iklimin resmi kampanyası için Çıralı İlkokulu'nun hep beraber yaptıkları resimler vardı. Onları da bugün internet sitemize koyacağız. Çıralı'da büyükte bir etkinlik de vardı zaten. Ve Hicaz Ataman bize resmini gönderen genç dostlarımız arasındaydı. Onun da sesi var. Onu da dinleyelim şimdi. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hicaz Ataman. 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var, yağmur var, güneş var, rüzgar var. Niye bunlar var? Çünkü trafik, çok araba var, çok büyük binalar var, çim yok. İnsanlar yerle çöp attıkları için böyle işler oluyor. şaşılacak kadar iyi kavramış olduğu görülüyor. Yani beni artık zaten hiçbir şey şaşırtmıyor bu çocukların derinlemesine kavrayışı. Ele almak üzereler de yaş seviyesi giderek düşüyor bu kavrayışta. O beni heyecanlandırıyor doğrusu. Net mesajlar veriliyor. Evet, çok net. Küçük Ağaç Anaokulu'ndan bize fotoğraflarını, yaptıkları resimlerin fotoğraflarını gönderen arkadaşlarımız var. Bunlar Karya Karcı, Deniz Ulaş, Kerem Kesim, Alpan Lodi, Can Konuk, Arjan Aras Budak ve Çınar Volkan. Onların da resimlerini koyacağız. Aynı zamanda İnci Güldal, Ege Örter, Defne'nin kendi yaptığı bir hikaye var. Uzun bir sesli hikayesi var. Onu da internet sitesine koyarız. Bir öyküyle beraber, bir sesle beraber bunu anlatmaya çalışmış. Elif Türkmen var. VKV Özel Koç İlkokul 3. sınıf öğrencisi Taram Ercan Bilgin'in resmi var. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören İlkokulu 2D sınıfında da aynı gün içerisinde birçok tasarım ve resim yapılmış. 15 Mart'tan bahsediyorum. Onların da bir mesajı var öğretmenleri aracılığıyla gönderdikleri. Şunu diyorlar: İklim değişikliği eylem planı Türkiye'nin özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile beraber bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerden önemli ölçüde etkileneceğini öngörüyor. Bu ve bunun gibi daha birçok sebeple hareketle iklimin ve doğanın korunmasından yana olan öğrencilerimiz Fridays for Future hareketine destek verdiler. Terakki Vakfı Okulları Özel Şişli Terakki Tepeören İlkokulu öğrencileri 15 Mart Cuma günü hareketin başlangıç saati olan 11'de Fridays for Future çağrısında posterleri ve sloganlarıyla katılım gösterdiler demişler. Biraz daha iki isim daha var, iki de okul var. Kayla Akgünüş 3,5 yaşında muhteşem bir resim yapmış. 3,5 yaşında bu konuyu net bir şekilde anlatan resimlerden bir tanesini göndermiş bize. Günce Sabuncu var, 8 yaşında Oya Akın Koleji'ne gidiyor Ankara'dan. Ona da buradan bir günaydın diyoruz. Aynı zamanda iki de okul var. Gelişim Koleji'nin İzmir'deki Gelişim Koleji'nin öğrencileri bize resimlerini gönderenler arasında. Ve Özel Karagözyan Ermeni İlköğretim Okulu'nun hazırladığı resimler de var. Onlar da muhteşem resimler. Sayısız resim var orada. Herkese günaydın diyelim buradan. Evet, herkese günaydın, çok teşekkürler ve devam. Devam. İsmini unuttuğum varsa tekrardan hatırlatabilirler bana burada. Önümüzdeki günlerde bunları tekrardan söyleriz. Evet, şimdi birkaç son bir saati, ilk bir saati bitirirken, sona doğru ulaştırırken birkaç haberi hızla sadece başlıklarla okuyabileceğiz ama önemli olan zaten bu çocukların, gençlerin, hatta 3 yaşına kadar artık inmiş olan çocukların eylemleri daha da önemli. Boeing'in CEO'su iyi haberi vermiş, hadi gene gözün aydın. Değiştiriliyor muymuş? Evet, parça. Yazılım güncellemesini çok yakında açıklayacağız demişler. Onlar için en önemli, en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi insanların mutlak taahhüdümüzdür demiş. İki tane birden 737 MAX 8 tipi uçak kazası oldu ve pilotlar el kitabına bakmak zorunda kalmışlar havalandıktan sonra, düşerken. Yani daha büyük bir trajedi düşünemiyorum. O teknik insanların içinde bulunduğu ruh halini düşünmek bile istemiyorum. Ama böyle en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi mutlak taahhütleri değilmiş demek ki o zamana kadar. Çünkü bu taahhüdü yerine getirmemiş oldukları aşikar. Bir başka taahhütte, bu arada Türk Hava Yolları'nın elindeki 11 ya da 12 uçağın parasını kim ödeyecek, ne olacak? Onlar 737 MAX 8 gitti. Hiçbir şey konuşulmuyor bunlar. Neyse, bir başka konuşulmayan şey, Facebook'un yapay zekası Yeni Zelanda'daki terörün canlı yayınını yakalayamamış. Ya, öyle mi? O taahhüdü de evet. 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen Christchurch'teki terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Canlı yayını kimse şikayet etmemiş. Yani hakikaten trajedi üstüne bir de rezillik yani. Facebook'ta canlı yayınlanmış. Yani bundan daha büyük bir kepazeyi düşünmek bile zor. Üstelik de bu canlı yayını bir de seçim kampanyalarında da kullanma olayları da olmuştu. Neyse, burada duralım. Avrupa Birliği de Brexit'e koşullu erteleme vermiş. İngiliz parlamentosu anlaşmayı onaylarsa 22 Mayıs, onaylamazsa 12 Nisan olacakmış. Şeyde Theresa May'de suçluyu buldu biliyorsun. Kim efendim? İngiliz milletvekilleriymiş. parlamento, avam kamerasındaki. E haklı yani. Nikaragua milletvekilleri olacak değil. Değil, doğru. O da haklı. Bu konuyu yalnız Avrupa Birliği pek kabul etmemiş bunu. Yani eğer bu Main anlaşması geçmezse avam kamerasında, o zaman 12 Nisan'a kadar sadece ertelenecekmiş. Trump'ın harika bir açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri için şey zamanı geldi demiş. İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi demiş. Yani resmen kuvvet yoluyla elde edilmiş 52 yıl önce. 1967'de işgal, 1981'de de ilhak edilmiş, kendi topraklarına katmış, uluslararası hukuka, haklara, vicdana, her şeye aykırı olarak yapmış. Ona rağmen biz bunu yapacağız demiş. Zamanı geldi demiş tanımanın. Kudüs'te başkent şeyi yapmıştı zaten, onu da tanımıştı. Bunlar uluslararası hukuka tamamen aykırı şeyler ama artık hukuksuzluk egemen. Bu arada Nevroz'un kullandığını belirtelim, kutlandığını. Urfa'da pankarta el konmuş, Şırnak'ta 3 yıllardan sonra ilk kez Nevroz kutlanmış, Diyarbakır'da Nevroz treninin seferleri iptal edilmiş. Biyanet'te epey detay var ve özellikle görüntüde Diyarbakır'da Lisa Çalan'ın halayı çok dehşet verici. Çünkü Diyarbakır mitinginde o korkunç saldırıda 5 Haziran 2015'teki HDP milletvekiline yapılan mitingine yapılan saldırı, evet, sonucu iki bacağını birden kaybeden Lisa Çalan'ın protezleriyle harika bir halay yapması videosu var. İnanılmaz yani, hakikaten insanın kendisine olan gücünü artıran bir görüntü. Leyla Güven'den de Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı ve Hakkari milletvekili Leyla Güven'in gönderdiği mesaj da okunmuş. Bahar geldi artık. Nevroz bayramınızı yürekten kutluyorum. Nevroz piroz be. Mutlaka kazanacağız demiş. Meydanda da Leyla Güven onurumuzdur, Nevroz piroz be sloganları da atılmış. Çok yani şeyde de büyük bir seçimlere 10 gün kala kayyıma baskılara tecride karşı halk buradayız dedi diyor Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Yüz binlerce kişinin Nevroz alanında olduğunu belirtiyor. Baharın ve yeni günün başlangıcı Nevroz. Birlikte demokratik yaşam istiyoruz diyorlar. Ayrıntılı bilgiler var. Evrensel'e bakılabilir bununla ilgili. Bir başka haberde hukukla ilgili 39 barodan Türkiye'den Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu'ndan 18 avukat hakkında verilen hükümle ilgili açıklama yapmışlar. Bu bir yargılama değildir diyorlar. 39 baronun başkanı. Öyle mi? Evet. Yani Türkiye'de 81 il var. Hı hı. Yarısına yakını baroların bunun hukuksuz olduğunu söylüyorlar. Bu bir yargılama değil. Adalet arayışında olduğumuz bu günlerde meslektaşlarımız hakkında kanunsuz yöntemlerle hüküm kuruldu demişler. 18 avukata toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis verilmişti. Mahkeme heyetine tutuklama kararında imzası olanlar atandı diyorlar ve savunmasız yargı yaratma çabası içine girdi. Savunma avukatları olmayan davada olmaz diyorlar. Boş salona da mahkumiyet hükümleri açıklandı diyorlar. Büyük bir tepki var. Bir başka şey, yazısı sebebiyle yargılanan yazar Fikret Başkaya hakim karşısına çıkmış ve adını yazmadığı örgütün propagandasını yapmakla suçlanıyor diye bir tuhaflık da orada var. Özgür Üniversitesi'nin bağlı olduğu Türkiye ve Orta Doğu Forumu Vakfı Başkanı, kurucusu ve yazar Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın dünkü ilk duruşmasına katılmış ve beyanda bulunmuş. Şiddet çağrısı olamaz, şiddete zaten karşı diyor çünkü. Bir başka ilginç haberde yine Biyanet'ten okuyalım. Demirtaş'a ödül vermeye gelen Fransa vatandaşları Türkiye'ye alınmamış. Nasıl buldun? Neden? Bilmiyorum. Giremezsiniz. Buraya Demirtaş'a ödül vermeye gelen insanlar giremez mi demişler? Evet, aşağı yukarı öyle. HDP'nin önceki eş genel başkanı Demirtaş'ın Seher adlı kitabına, hikaye kitabı, Monluk Direniş ve Özgürlük Ödülünü takdim etmeye gelen Michel Laurent ve Sylvie Jean 40 saat havalimanında bir odada tutulduktan sonra ülkelerine geri gönderilmiş. Evet, 40 saat. Girişin neden yasaklandığını sordun. Benim sana cevabını veriyorum. Bilmiyorum. Açıklanmamış çünkü. Yani İstanbul Havalimanı'nda, havaalanında Laurent'ın ülkeye girişinin yasaklanmış olması nedeniyle Türkiye'ye alınmamış. Bunu gören Jean da onu yalnız bırakmaktan korkmuş ve Türkiye'ye giriş yapmamış. Laurent'ın Türkiye'ye girişinin İstanbul Valiliğince neden yasaklandığına dair bir açıklama iyi yapılmamış. Bir başka şey de söylüyorum. Aynı soruyu bekliyorum, cevabını vereceğim. Tiyatrocular Dünya Tiyatrolar Günü 27 Mart. Tiyatrocular yürümek istemişler Dünya Tiyatrolar Günü'nde. Valilik yasaklamış. Yasak mı demiş? Neden? Olağanüstü hal devam ediyor. Darbe sonrası, darbe girişimi sonrası yapılmış olan bu hain girişimin ardından devam eden bir olağanüstü hal var, devam ediyor. Çok daha mantıklı bir açıklama var. Etmiyor zaten, şey oldu. Seçim arifesinde güvenlik sorunu yaratabilir demişler. Yürümeyecek. Ama o seçimler bittikten sonra başka seçimler de olacak. Hep bir seçimin arifesinde değil mi zaten? Yok, bitecek. Ondan sonra başka seçim. BK sorunu olduğu için orada öyle bir önemli şey var tabii. Tiyatrocular bilmiyor bu işleri. Evet, yakında onun güncellemesini de açıklayacağım ben de sana. Tamam mı? Okay. O bir yazılım yazıyorum bu gibi konuları durdurmak için. Ben de Boeing gibi çalışacağım. Boeing CEO'su gibi artık. Düşmeyelim sonra. İyi bak, tamam, geri aldım. Düşmez kalkmaz bir Allah. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın efendim. Günaydın ve tekrar Can, seni, Ömer Bey'i tebrik etmek istiyorum. Geçen hafta için ne kadar özverili çalıştığımızı ben kendi gözümle yerinde gördüm. İkin protestoları bütün bunu yaygınlaştırmak için Can'la başla. Çevirilerden tutun bütün o fotoğraflara, takip edilmesine, işin belgelenmesine. Çok ben teşekkür ederim hakikaten de. Estağfurullah, yani büyük bir mutluluk bizim için de paylaşmak. Evet, bir yandan da gezegene karşı olan görevimiz o. Gazetecilik tamam, faaliyeti dışında. Yok tabii canım, yani o muhakkak ama böyle bir yaşananların ötesinde böyle bir özveriyi, bu kadar heyecanı görüyor olmak, buna tanık oluyor olmak, biraz heyecanlarımızı kaybettiğimiz, İtopyalarımızı kaybettiğimiz, İtopya derken iyi bir şekilde söylüyorum, ideallerimiz anlamında. Tam öyle bir zamanda bütün bunları görmek çok güzel oldu benim için. Ve dediğim gibi siz kendinizi övmezsiniz. Arkada ne kadar emek olduğunu bazı dinleyiciler kaçırabilirler. O yüzden ben hakkı vermek istedim. Akademide şey deriz, give credit when credit is due. Yani bir gerektiği zaman hakikaten de hakkını vermeden geçme gibi bir durum. O yüzden ben söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben sarak biliyorum. Biraz önce birkaç dakika için şeyi de konuşma fırsatımız oldu. Yani bu sen iklimin resmini yapabilir misin Greta diye bir başlık attığımız Nazım Hikmet'ten mülhem esinlenmiş bir şeyle başlattığımız, ne diyeyim, kampanya. Yani çok yaş sınırı da yok, çocukların anaokulundan da olabilir, hatta hiç gitmeyenlerin de olabilir, gönderecekleri resimleri internet sitesine koyuyoruz, adlarını da söylüyoruz. Müthiş bir ilgi var. Yani bizim itiraf edelim ki bizim beklediğimizi de aştı. Biraz önce Can isimlerini de okudu, devam ediyor. Yani neredeyse yetişemez haldeyiz ve inanılmayacak güzellikte resimler de var. Çarpıcı yani. Evet. Bu hakikaten de Can buyur. Sen bir şey diyeceksin. Yok yok, ben sadece onay vermek için evet dedim. Ya onay değil de tabii ki şey böyle katıldığımızı onaylamak için evet. Yani çok güzel resimler var hakikaten yani. 3,5 yaşında iklim değişikliğiyle alakalı derdini anlatmaya çalışan annesiyle babasına konuştuktan sonra bu konuyla alakalı bir resim yapmaya çalışan dostlarımız var. Açık gazete tarihinde rekor kırdık mesela Mavi ile beraber. 5,5 yaşındaydı Mavi. Mavi, özür dilerim. Mavi. Açık gazetenin en genç dinleyicisiydi. En genç konuydu. Daha genç dinleyicilerimiz olabilir ama en genç konuydu. İklimin resmi kampanyası için de bir resim yapmıştı. Ardından kendi pankartını da hazırlamıştı. 5,5 yaşındayım, ben fosil değilim diyordu, yazıyordu pankartta. Ve bebek parkındaydı o da. Hakikaten de bütün bunlar işte belki bir uzaktan bakanlar için bu hareket acaba çocuklar falan yani bu mu yani naif gelebilir vesaire, hiç öyle değil, tam tersi, gelecek işte burada hakikaten de. Naif gelebilir diyorum çünkü bizim gündemimiz maalesef bütün dünya olarak Yeni Zelanda'ydı. Yeni evet. Zelanda'da yaşanan vahşetti ve politikaydı. Yani çok acıklı bir şey aslında. Tek bir insanın yaptığı vahşet, gerçekleştirdiği o şiddet eylemi ne kadar çok konuşuluyor üzerine, ne kadar çok yazılıp çiziliyor. Tabii ki yazılması lazım elbette. Ben yaşananın büyüklüğünü küçümsemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama binlerce insanın, çocuğun, yüz binlerden bahsediyoruz. Büyük bir emekle meydana getirdiği bu protesto Türkiye'de ne kadar konuşuldu? Dünyada elbette konuşuluyor. Şimdi gündeme girdi, oturdu. Ama çok daha fazla konuşulabilir. Çok daha fazla gündem yaratabilir. Özellikle biz Türkiye ölçeğinde baktığımızda her haftaki konuştuklarımız, yazılıp çizilenler, gündemlerimiz. Ya bütün bunların arasında işte bu yaşanan müthiş protesto ve şeyi çocukların arasına yayılan bu duyarlılık, bu yani kendi kaderini eline alma. Duyarlılık da değil çünkü duyarlılık deyince küçültmüş olurum ki. O kendi kaderini eline alma iradesini biz bunu görmedik çok fazla Türkiye gündeminde. İşte iyiyi büyütmek o kadar zor ki, kötü her zaman manşetlerde, negatif olan her zaman gündemimizin tepesine, bütün hayatımızı da etkiliyor, esir alıyor adeta. Morallerimizi bozuyor, hayata bakışımız bütün adeta çürümüş bir hale geliyor diyebiliriz. Hayattan bıkıyoruz, nefret ediyoruz adeta. Ve gene de o gündeme saplı kalıyoruz. Halbuki iyi ve güzel olan da orada, gündemin arasında bir yerde ufak da olsa duruyor. Onu daha çok büyütmenin yollarına bakmamız lazım hepimizin belki. Evet, büyümekte de zaten yani çok çarpıcı bir şey oldu. Gerçekten 1.400.000 hatta 1.5 milyon civarında insan Antarktika'da dahil bütün kıtalarda ayağa kalktı. Hakkını talep etti, geleceğin hakkını, ve buna devam edeceğiz dediler. Boykotlarda yani boykot ya da grevlerde cuma günleri birçok yerde de devam etmekte, başta İsveçli Greta'nın yaptığı cumaları parlamento binası önünde. Ben şeyi bilmiyordum, onu da hatırla, dün bir ufak film seyrederken fark ettim, bir video seyrederken. Yani Greta önce İsveç'te bayağı ana nizamiye kapısının önünde başlattığı grevi, ki ben hep öyle anlatmaya çalışıyordum. Meğerse sonra milletvekilleri itiraz etmişler. Daha doğrusu İsveç parlamento güvenliği, şimdi bu engel olunur filan diye. Onun için dışına almışlar parlamentonun. Burada duramazsın filan da demişler. Bu da İsveç yani. Evet, bu da İsveç, evet. Yavaş yavaş işte dediğim gibi bu dünyada evet gündem oluyor. Gündemin tepesine oturuyor ama çok daha fazla konuşmamız lazım. Çok daha bu işi bilmemiz lazım. Herhangi işte eylem köşede işte çocuklar hoş da bir şey yapıyorlar veya işte böyle, bu da var gibi bakmayalım Türkiye'de. Çok çok çok daha fazla büyütelim, iyi büyütelim birazcık da. Çünkü kötü zaten yeterince büyümüş ve her tarafı sarmış. Pencerelerimizden vesaire o gündemden adeta zaten kaçış yok. Daha hayatın birazcık gerçekten bu taraflarını bitmesek zaten bugüne nasıl geldiğimizi aslında belki de bütün bu işte inkarlar, hep kötü olanı görüp vahşeti daha fazla ona dikkat verme ve o kötüyle adeta paralize olma, felç geçirme hali nedeniyle belki de yaşadık. O yüzden de birazcık farklı bir şey geliştirip herhalde harekete geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yani çok şey de, yani ben bir satır daha ilave edeyim izninle. Yani bugünün gazetelerinde kısmen görebildiğimizde bir şey var. Mesela su, Dünya Su Günü, su kaynaklarımızı korumalıyız filan deniyor ama suya göç kapıda deniyor. Bütün ülkelerde Birleşmiş Milletler'in kritik eşiğe doğru gittiğini, su kıtlığı yaşandığını açıklayan, Türkiye'de de mesela TMOB, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sinin, 4 milyar insanın yılın en az bir ayında su kıtlığını yaşadığını ve Türkiye'de de ciddi problemler olacağını söylüyor. Su varlığının ciddi bir kirlilik tehdidi altında olduğunu ve çözüm üretilmediğini söylüyorlar. Bir tanesi bu, Cumhuriyet'ten görebildiğimiz bir şeydi. Bir günde de gıda krizinin yaşanabileceğini Türkiye itibariyle, yani gübre ve gübre ham maddesinin ithalata bağımlı olması vesaire sebepleriyle ciddi bir gelecek yıl tarım üretiminde büyük düşüşe yol açacağını ve gıda krizinin çıkabileceğini söylemişler ki bunlar da ayrıca işte çocuklar asıl bunlar için ayaktalar zaten. Çocuklar bunun için ayaktalar işte onun ötesinde işte politikacılar peki ne yapıyor, ne ediyor hakikaten de ve hayatımızı nasıl değiştiriyorlar. Bununla ilgili bir film aslında enteresan tesadüf denk geldi. Pek film önermem ama bu işi politik boyut bakımından öneriyorum. Dick Cheney'in nasıl bir politik çizgisi olduğunu anlatan Vice isimli bir film. Bu aralar vizyonda veya vizyona girecek Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Çok sık gelmeme rağmen pek sinemaya fırsatım olmadı çünkü. Vice filminde işte başkan yardımcılığını Dick Cheney'in anlatan, bütün hayatımızı bu politikacının sessiz ve derinden nasıl değiştirdiğini ve bugünün aslında siyasetini, o dehşet verici siyasetini nasıl kapı açtığını anlatan bir film. Enteresan bir film. Yani sinematografik olarak biraz değişik, çok tavsiye edebilir miyim bilmiyorum ama şu kısmını tavsiye edebilirim. Geçmişe bakıp da nelerin değiştiğini, mesela tutup basında nelerin değiştiği. Dick Cheney'in bütün hayatı boyunca attığı adımların mesela Amerikan basınında her şeyin diğer tarafını da, diğer boyutunu da vermeyi zorunlu tutan yasanın değiştirilmesinden, yani iki tarafı, gerçeğin derken bir haberin iki tarafı, iki görüş, yani sadece bir karalama haber veyahut da propaganda haberi değil de işin öbür boyutunda ne oluyor, diğer görüş nedir? Mesela Trump'la ilgili pozitif, diyelim ki çok bir politikasını gösteren bir haber yazarken veya da işte yayınlarken bir kanal veya da işte bir işte gazete işin öbür boyutunu, demokratların ne düşündüğünü vesaire ve diğer en aykırı gelen görüşü bile yansıtmak zorunda olduğu yasayı mesela şeyin tamamen çöpe atmış daha gençliğinde. Onun ötesinde bütün o tabii Irak Savaşı felaketi ve bugüne kadar hayatımızı bütün etkileyen işte o başkanlık sisteminin tekleştirilmesi, tek adam yönetimine Amerika'da dahi daha fazla nasıl gidildiği yapılan düzenlemelerle ve onun ötesinde tabii ki de iklim değişikliği meselesi. Hatta bu filmde bir iddia da vardı. Global warming ve küresel ısınma sözünü Dick Cheney'nin giderek iklim değişikliğine doğru değiştirdiğiyle vesaire ilgili. Ben bunu bilmiyorum artık bu filmin bu iddiasının doğruluğunu ama çünkü işte küresel ısınma çok ürkütücü geliyor ve gerçekleri daha iyi anlatıyor veya insanlara harekete geçmeye adeta ya ne olacağız bu ısınmanın, bu hayatımızı boğan adeta gerçekliğin karşısında gibi bir aksiyondan kaçmalarına sebep olmak için değişikliği, yani değişiyor ama bir değişiklik var ama çok da değil vesaire gibi. Bu kadar da bizim terminolojimiz etkiledi mi bilemiyorum ama hayatımızı etkilediği kesinlikle Dick Cheney gibi politikacıların. Onun için işte işte filmin, yavaş yavaş... Pardon, filmin adı neydi? Bir daha söyler misin lütfen? Vice. Türkiye'de hangisini oynuyor bilmiyorum. Vice yani kötülük de, öyle mi? Evet. Evet yani ama... İki şeyi var tabii ki. Vice aynı zamanda Vice President. Vice President. Evet. Kelime oyunu da yapılmış. Kelime oyunu uyutulmuş. Güzel. Ama bu arada şey de gayet iyi. Tabii sen onu söylemedin. Bütün bu kötülükleri işlediği için de yargılanıp şimdi hapiste değil mi Dick Cheney? Tabii evet. Hem de nasıl çok acı bir hayat sürüyor. Hatta filmden öğreniyoruz işte o kısmını da ben hayatımızdan çıkardık. Biz Dick Cheney yok gibi varsayıyoruz ama kalp ameliyatı olup da yaşadığı ve hakikaten de bütün o dönemin neokonları, Irak Savaşı'nın mimarları, George Bush Jr.'ın kendisi adeta normalleştirildiler yani bu dönemde. Evet. George Bush'la ilgili biz neler derdik, neler, nasıl eleştiriler yapardık. Ama bugün Trump Amerika'sına adeta onlar daha da muhafazakar çizgide kaldılar. Muhafazakar derken kötülük anlamında söylüyorum. Evet ama bunu yeni kuşağın büyük bir kısmı da bilmiyor. Kaldılar. Yani Dick Cheney, evet. Saddam'dı, Bush'tu. Barack Obama ile başlayan bir siyasi hafsala da var. Bir de Selahattin'in mesajı var. Kısık sesle konuşuyor Sezin Hanım demiş. Yok Sezin demiş doğrudan. Sezin Öney demiş pardon. Biraz daha sesini yükseltebilir mi diye konuşmuş. Ben de bu sözle beraber devamlı getireyim. Yani bir kısmı bilmiyor gençlerinde. Açık gazete dinleyicileri biliyorlar. Evet biz Abraham Lincoln'dan başlıyoruz. Çok ayrı. Ama hakikaten Irak Savaşı hayatımızı çok etkileyen bir dönem. Benim ilk gençliğime böyle denk gelen ve bütün aslında neyin ne kadar şekillendiğini şimdi geriye bakınca ben görebiliyorum. Ama çoğu zaman neyin olduğunu pek fazla hatırlayamıyoruz. Geçmişte nasıldı? Evet. Bizim hayatımız boyunca neler değişti? Vice'in o filmin getirdiği bir şey varsa, verdiği bir şey varsa izleyicilerine bu hafıza. Bir şeyler işte değişirken ucunu yakalayıp bırakmamak lazım peşini. Çünkü sonra birdenbire o hayatımıza bir şekilde yerleşiyor ve alışmaya başlıyoruz. O işte alışma duygusu en kötüsü aslında. En kaçınmamız gereken duygu. Kötülüğe alışmak. Evet ve kötülüğü tekrar gündeme getirmek diye de çok ilgili aslında. Yani bayağı şimdi mesela favori devlet adamlarımızdan, politikacılarımızdan biri Uğur Kenyatta Vladimirovich Putin de mesela Sovyet döneminde Stalin döneminin en ünlü sahtekar ve cinayet de işlemiş olduğu söylenen Vladimir Lysenko'yu tekrar gündeme getiriyorlarmış küresel ısınma vesaire derken yani yeniden yeni bir ırk yaratma vaziyetleri. Evet. Evet yani Stalin gündemde babadan olan nesil bunlar bir yandan da. Bir yanda işte o Putin tabii. Ben de şimdi bulunduğum Macaristan'dan da biraz bahsedeyim. Sürelim gene buradayım çünkü. Ve Macaristan'da da tabii ki hiç bitmeyen tartışmalar ve aslında olay da tam burada yaşandı. Orban tartışmalarından bahsediyorum. Avrupa Parlamentosu seçimleri en büyük gündem. Normalde bu kadar gündem olmayacak seçimler bu yıl önemli. Mayıs ayındaki. Çünkü aşırı sağ partiler, popülist partiler iyice Avrupa Parlamentosu'nu ele geçirebilirler. Ve ondan sonra da bütün Avrupa Birliği politikalarını etkileyecek bütçeden tutun başka diğer konulara adımlar atabilirler. Yani adeta Avrupa Parlamentosu üzerinden Avrupa Birliği'ne bir felç yaşatabilirler. Bir değişiklik gerçekleşti sana sorarsa. Ve burada işte Macaristan'ın çok büyük önemi var. Çünkü Macaristan giderek merkezleşmiş o aşırılığı ve popülizmin temsilcisi diyebiliriz. Ve Orban tabii ki. Şimdi Avrupa Halk Partisi'nden atılacaktı Fidesz, Orban'ın partisi. Fakat atılmadı. Aslında bir ara bence opsiyona gidildi. Üyeliği donduruldu. Avrupa Halk Partisi de sağ ve muhafazakar partilerin oluşturduğu Avrupa'nın en büyük siyasi partisi aslında. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nda bütün bu partilerin platformu, ortak partisi gibi ve Fidesz'in tabii hala merkez sağ sayılıyor olması ve merkez sağ partilerin arasında yer alıyor olması oldukça dikkat çekici. Avrupa Halk Partisi'nin bir parçası olarak, bünyesinde olarak European People's Party'nin üyeliğin dolandırılması büyük bir şok olarak nitelendi Macaristan, ama bence dediğim gibi yeterince büyük bir şok değil. Peki ne, pardon bir şey soracağım, üyeliğin dondurulması da ne demek oluyor Allah aşkına, yani ne? Askıya alınması, yani şimdi işte oy kullanamayacak, aday gösteremeyecek. Ama tam işte dediğim gibi bünyesinden dışlanmış da değil. Bu adeta bir uyarı diyebiliriz. Bizim kulübümüzün kurallarına uymuyorsun. İşte mesela sigara içmez derdi, sigara içiyorsun, sigarayı bırak da gel falan gibi bir, aslında insan hayatına uyarlarsak böyle bir adımdan bahsediyoruz. Dediğim gibi aday gösteremeyecek, işte bir takım haklarını kullanamayacak Avrupa Halk Partisi'deki Fidesz. Ama işte mesela yapmaması gerekenler arasında sınırı geçtiği çizgi aslında Jean-Claude Juncker'in posterleri vardı, Soros'la beraber Juncker'i gösteren. O posterler üzerine, ikisi de şeytani böyle ki nasıl diyeyim, böyle bir güç olarak gösteren posterler her taraftaydı Macaristan'da. Yaklaşık 40 milyon euro harcanmıştı buna. Daha önceki programlarda da bahsetmiştim. Evet, kim veriyor parası belli değil. Parasını kim veriyor belli değil tabii. Halk veriyor tabii, Avrupa Halk Partisi. Niye kızıyor anlamadım yani. Evet. Sonuçta vergi ödeyenlerin parasından bir kampanya. Hatta geçen haftalarda bahsetmiştim. Bir tarafta Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve George Soros'un o şeytani beraber ittifak içindeki fotoğrafları, öte yanda da tam dilinde o posterlerin bir uyuşturucu krizi içindeki bir genç. İşte bunun fotoğrafını çeken bir Macar gazeteci vardı, paylaşan, ve bir anda uyuşturucuyla mücadeleye Macaristan'da 1 milyon euro harcanıyor. Öteki tarafta 40 milyon euro harcanan poster kampanyası çöpe giden. Çünkü çöpe giden diyorum, çünkü o posterler kaldırıldı değil mi? Evet, çok acayip. Ki ilk poster kampanyası değil, biz buna alışığız. UKIP'ten, İngiltere'nin Popülist Partisi UKIP'ten alıntı, göçmen karşıtı poster kampanyaları vardı. Tamamen aynı poster alınmıştır. Göçmen istilası yaşanıyor ruh halini yaratmak için. Öte yanda da Soros'un hep başrolünde olduğu o şeytanlaştırma kampanyalarının posterleri vardı. Zaten onlar birkaç yıldır Macaristan'ın her tarafında yer alıyor. Kağıda giden gene çevreye verilen zararı bu posterlerle hiç gündeme bile getirmeyelim hadi. Ama işin o boyutu da var. Müthiş para harcanıyor, ama ne zaman ki Jean-Claude Juncker o posterlerde yer aldı, sonunda o poster kampanyaları rafa kalktı. Ama yerlerine başka bir kampanya geldi. O da nedir? Aile değerlerini, muhafazakar değerleri vurgulayan ve çok da tanıdık yüzlerin yer aldığı bir kampanya. Çünkü kampanya fotoğraflarında bu sefer Shutterstock'tan, o hani ucuz isim vermeyin, reklamımız. Evet, pardon, özür dilerim yani. Zaten bugün reklamlardan girdim. Film reklamı yaptım, bari battı bakıyan gider. Neyse, ucuz resim temin edilebilen site değil. Evet, orada hani çok yani göreceli olarak neyse yani. Evet. Şimdi yani gerçek common, yani lisans uygulamaya açık ve kullanıma açık lisanslı olan yerler de oraları kullanmıyorlar. Böyle para verip alıyorlar diyebiliriz belki de. Neyse, şimdi Macaristan hükümetinin yaptığı tek yanlış bu olsun. O işte siteden bir de bunu yallah yani. Yaptıkları her şey siyaseten doğru burada bir yanılmalar. Evet, olsun, bu noktada önemli. Var diyemiyoruz. Çok meşhur bir tane fotoğraf var. Bir genç adam sevgilisiyle beraber yürüyor ve bir yandan dönüp başka bir kıza bakıyor. Islık. Çalarak evet. İşte neyse diyelim, ilgili diyelim. Ve internetin her tarafında bu resim dolaşıp farklı esprilere işte konu olmuştu malum ve hala olmakta. işte o fotoğrafın kahramanlarının olduğu, yani kahramanları derken o bakılan kız değil, o çift. Çiftin böyle bir sürü aslında fotoğrafı var, çekilmiş. Hı hı. Yani bir çiftin farklı hallerini aslında yansıtmak için belli ki bir işte şeye katılmışlar, bir çekime katılmışlar. Ve Macaristan da ala ala bu fotoğrafı almış. Belki de özellikle tabii ki belki almış. birazcık da. Benim bir önerim var, müsaade ederseniz. Şey vardı, benim en samimi ve sıcak bulduğum. Yani sonuçta karakterini de dışa yansıtan bir her ne kadar mesleğini yapıyor olsa da mültecileri tekmeleyen Macar kameraman vardı, Petra Laszlo. Ondan da bir şey yapılabilir, poster figür, ikon yaratılabilir belki de. Hükümet gerçekten istiyorsa. Macaristan hükümetine bu konuda danışman ol. O dönemde ufak bir cezaya mahkum olmuştu kamu hizmetine. Sonra aklandı galiba. Fakat bugün olsa ceza alır mı onu bile bilemiyorum. Evet. Fakat işte bu muhafazakar poster kampanyası şimdi her taraf, yani ne oluyor, o genç çift çok mutlu birbirine sarılmış, işte bu onların evlenip çocuk yapan çiftler olarak aslında yansıtılması söz konusu. Çocuk yapın, evlenin, mutlu olun, işte bir yandan dedeler, bir yandan işte ailenin diğer bireyleriydi vesaire, bunları gösteren başka posterlerdi, bir kampanya var. Zaten malum pronatalist, yani doğum yanlısı politikalarda da bu ara Macaristan önde gidiyor. İşte daha çok kaç çocuk istiyorlar? En az kaç? Sonsuz. Evet. Ne kadar yaparsanız yapın. Kadınlar tabii ki. Macar çocuklar yaparsanız. Ama herhangi çocuklar değil yani. Öyle tatlı. Hun çocuklar. Hristiyan Macar çocuklarından bahsediyoruz. Öyle mültecilerin çocukları falan ya da göçmenlerin çocukları değil. Değil, evet tabii. Yani onu düşünmedik bile zaten. Evet. Sizin hiç aklımıza bile gelmedi. Göçmenler çocuk mu yapıyor? Göçmenler belki şöyle çocuk yapabilir. Gerçek Macarlara dönüşürlerse. Nasıl? O tam kapalı mı bilmiyorum. Sayın Orban'a sormak lazım. Yani kanlı mı? Yok, kan değil. Nakli yok yani. Ve kültürel biraz. Kültürel. Çok, Macar kültürüne tamamen asimile olmanız lazım. Ki Macar milliyetçilerinden son işte 30 yılın, 40 yılın diyelim, önde gelen isimlerinden bir tanesi aslında Türk'tü. Hı. Şimdi kendisinin adını paylaşmıyor ama aşırı milliyetçi bir insandı. Annesi ve babası Macar, babası Türk, annesi Macar olması lazım. Dolayısıyla o kapı Macar milliyetçiliğine aslında açıktı ama bilmiyorum, hala açık mı bilmiyorum. Çok safkan belki Macarlığa doğru da bir yönelim olabilir. Evet. Biz de Can'a yeni göbek adı taktık. Can Atilla oldu. Ama tekleyle. Can Atilla. Can'ı da bir Yanoş yapalım yani. Yanoş? Artık. Yanoş. Yanoş Atilla. Evet. Doğru. Neyse. Nasıl derler? Evet, velemenyek sesin. Ben zaten jüri olaraktan herhalde aramızda. Veya Jaja yapabilirsiniz. Jaja Gabor'dan. Görüşürüz demek istedim. Ömer Bey'e mi velemenyek? Bilmiyorum. Ona da şey artık evet, can dikkat çekiyor senin o güzel aksanın. Teşekkür ederim. Peki bitirebiliyoruz herhalde. Evet. Çok teşekkürler. Bu aklımızda kalsın. Lütfen iyi güzeli büyütün. Bu evet. Hafta onun için bir ufak çaba gösterirsek hepimiz o iyi ve güzel çok daha fazla düşünüyor. Evet, çok önemli bir noktaydı. Türkiye gerçekten. Yeter artık yani, hakikaten. Hakikaten çok çok önemli bir noktaydı. Onu getirdiğin için biz de teşekkür ederiz ve Talpra Macar diyoruz. Velemenyek. Tamam. Hep beraber inşallah. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bir hafta, bir aradan sonra tekrar hayırlı buluştuk. Bir ara. Hayırlı bir aradan sonra. Evet evet, iklimmiş. Çok şey etkileyiciydi çocukların dünya çapında yani, ve Türkiye'deki tarafında, değil mi? Evet. Evet, bayağı bizde epey 10-22 şehirden, dünyadan haberler vermek, gösterileri takip etmek imkanı bulduk. Gerçekten harika, evet. Evet, şimdi ne konuşuyoruz esas itibariyle? Şeyin, Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin, futbolla başlarsak Başakşehir'in şampiyonluğu devrim olur demiş. Bu devrim meselesini nasıl değerlendiriyorsun? Evet, her yerde Başakşehir konuşuluyor tabii. Bir geçen hafta başı olması lazım, değil mi? Evet, bir Türkiye'deki bir İngiliz gazeteci de bir uluslararası yayın için görüşümü aldı yani. Hani başka birileriyle daha da konuşmuş herhalde. Bu Başakşehir'in durumunu merak ederek. Yani tabii şeyler de şimdi yeni yeni bu takımın ismini duyuyorlar. Yadırganlar var. Kim bu takım ya? diye alıştıkları üçlü yok yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dışında bir takım lider olunca, ama hani herkes işte biraz hükümet desteği olduğunun farkında. Yani ya bu kadar az seyirciyle nasıl şampiyonluk yarışındalar diye bir şaşkınlık oluyor. Tabii işte normal, çünkü hele belki büyük takım maçını çıkarınca kaç kişi oynuyorlar? İşte 3000 kişi belki seyirci ortalamaları. Öyle 2500, 3000. Evet, çok 3000 öyle olması lazım. Hani zayıf. İşte Fenerbahçe maçı yükseltiyordur ortalamayı, ama işte o birkaç maça çıkaralım, herhalde o seviye düşer. 2500-3000'e bayağı düşük. Evet, belki bir de şeyi de soracağım. Yani Selahattin'in bize sağladığı bilgilerle konuşuyorum. Yani Başakşehir maliyeti düşük bir takım demiş. Halbuki milyonlarca dolara takım kuruluyor, netice yok. Maliyet yüzdesi çok düşük olmasına rağmen Başakşehir şampiyon oluyor demiş. Ama bakınca Transfermarkt.com.tr'den Selahattin'in çıkardığı, Başakşehir'in maliyetinin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra en yüksek olduğu ve oldukça da yakın olduğu, mesela Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün maliyetine. Tabii yani şöyle, oyuncuların belki transfer ücretlerine harcanan para çok yüksek olmayabilir, ama takımın ödediği maaşlar hayli yüksek. Bunu tahmin edebiliyoruz. Kulübün hesapları açık değil. Diğer üç kulüp gibi bütün harcamaları biz göremiyoruz. Ama işte bir iki hesap yapıldı. Yani geçen sezon bile tahminlere göre 50 milyon euronun üzerinde bir maaş ödemesi vardı yıllık. Bu sezon ona eklenen isimler oldu. Şu anda Robinho var takımda. Kim var başka bu sene eklenen? Bir iki oyuncu daha olması lazım. Yani Dembaba milyon... dedi Selahattin. Kim? Ha, Dembaba geldi. Dembaba. Evet. Robinho var. Herhalde yani 55 ila 60 milyon euro arasında bir yıllık ücret ödemesi oyuncuları olması lazım. İşte diğer kulüplerle aynı seviyede. Hani böyle 1-2 milyon euro fark vardır. Belki onlardan daha yüksek bile olabilir. Ben o uluslararası yayına görüşürken de söylemiştim. Yani Başakşehir'in avantajı şu: geçmişten gelen bir borç yükü yok kulübün. Yani sıfırdan, sıfır borçla başladıkları için, 2014 yılı mı? Başakşehir ne zaman oldu? İşte 5-6 yıl önce. Onun rahatlığı var. Şimdi diğer bütün büyük kulüplerde şu sıkıntı var: hepsinin acayip bir faiz ödemesi var. Çünkü borç var, ama borcu borçla kapatıyorlar. O bütün aldıkları borçların, kredilerin faiz ödemeleri, işte kur farkı falan, yıllık belki 70-80 milyon daha fazla TL şey var, faiz ve kur farkı giderleri var. Başakşehir'de bu yok. Bunun avantajını kullanıyorlar. Yine büyük kulüpleri düşünelim. Evet, bir ana olarak futboldan bahsediyoruz, ama diğer şubeleri de finanse etmek durumundalar. Yani herhalde her birinde 7-8, belki daha fazla diğer şube var. Ki basketbol, voleybol, ciddi yatırım gerektiren iki spor dalı. Başakşehir'de o da yok. Yani sadece futbol aktaracakları bir para söz konusu orada. Ama ucuz bir takım olmadığını söylememiz lazım. Yani takımdaki oyuncular zaten yaşlı ama kariyerli oyuncular. Hepsi yani büyük liglerde olamış. İşte Adebayor, Dembaba, Robinho, Clichy, işte hatta Hollanda'dan gelen Elia. Bir sürü kariyerli oyuncu var. Evet işte 34-35 yaşındalar ama yani ucuz paraya zaten oynamazlar Türkiye Ligi'nde. Hiç de ucuz olmadığını söyleyelim. Evet, yani bu çok doğru bir değerlendirme değil. Düşük maliyetli bir takım oldu. Ayrıca Sayın Erdoğan'ın söylediği bir şey daha var. Esenler Erokspor'dan da bahsetmiş. Başakşehir'i kurduğum gibi diye Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında konuşmuş Sayın Erdoğan. Ve Başakşehir'i kurduğum gibi bir de onun altında proje takım var. O da mahalle takımı olarak çocukluğumda oynadığım, 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erok. Ama Kasımpaşa'nın şeyi ben hatırlıyorum. İşte Erokspor. Erokspor ve şey onun da maliyetine baktık Selahattin sayesinde. O da en yüksek ikinci maliyetli takım olarak görünüyor. Transfermarkt.com.tr'den bakıyorum. Kendi şey liginde Erokspor. Evet, öyle mi? Üçüncü lig grup 2'de yani yeni Ordu Spor 725 bin avro toplam değeri, hemen altında da 700 bin avroyla Esenler Erokspor yer alıyor. Ama Esenler Erokspor 1959'da Kasımpaşa'da kurulmuş bir spor kulübü. Onu da hatırlatayım. Belki ikinci duruşunuz. Hatırlıyorum ben Erokspor. Bildim bile. Yani profesyonel liglerde herhalde çok yeni. Çünkü bildim bile İstanbul Amatör Ligleri'nin işte gerekli takımlarından biriydi. Evet. Ama yani evet. Tam amatör kümede oynardı işte. Birinci de ikinci amatör kümede. İşte üçüncü ligde deniyorlar demek ki. Ama üçüncü ligin işte gelir kaynağı yok tabii. Yani güya adı profesyonel ama daha önce ben maça gidip de şahit olduğum için işte bir orada bir belediye kaynak yaratacak. İşte bir zengin iş adamı. Ama hani aylardır maaş alamayan oyuncular olur. Şöyle olmuş. 2018-2019 sezonu öncesinde şirketleşerek yeniden yapılandırılmış ve merkezine Esenler'i taşıyarak Esenler Erokspor Kulübü'nün ismini almış. Taşınmış. Evet, şimdi bir Kasımpaşa değil artık. Evet, bir şey olarak mali destek var belli ki şirketleştikleri için. Bir parasal kaynak var. Ne kadar süre bilmiyorum ama. Başakşehir'le ilgili bir not da şu tabii hani ben şeyi görüyorum yani futbol severin gözünde şu var. Hep hükümet destekli bu takım. Şimdi burada da tabii eleştirenleri çok haklı bulamıyorum. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş nedir durumları? Bu üç takım yani 10 yıldır da değil yani 70 yıldır Türkiye'de kayrılan üç kulüp. Hükümet tarafından, belediye tarafından, medya tarafından. Evet. Taraftarlar da buna alışmışlar. Bunu açıkça söylemek lazım. Yani çok önemli bir nokta bu söylediğin. Evet. Yani gözden kaçan bir durum. Hakem kararlarından kim faydalanır? Hep en çok şikayetten biliyorsunuz bunlar. En çok bunlar. İşte hakemler falan. Halbuki en çok faydalanan bu üç takım. Şampiyonlukları üçü almış. Türkiye'deki bilinen taraftar desteğinin işte Türkiye'deki Türk halkının %70'inin bir takıma sempati duyduğu söylenir. Taraftar demiyorum çünkü çok yani her maça giren adam da var. Sadece o takımın adını bilen de var. Taraftarım diyenler arasında. O %70'in de herhalde yine %70-80'i bu üç takımı tutar. Yani medya yine üç takımı destekler. Ve taraftar şeye alışmış yani. O kadar kayrılmaya alışmış ki başka bir takımın şimdi böyle biraz kayrılmasını yadırgıyorlar. Yani çok alışmışlar, şımartılmışlar açıkçası. Yani şunu bile biliyoruz işte biz yıllarca. Nedir? İktidar değişir, o iktidara yakın kulüp başkanı gelir. 50'ler böyle, 60'lar böyle, 70'ler böyle. Ya da transfer yapılacak, hükümetteki bakandan yardım istenir mesela. Bunlar yıllarca gördüğümüz örnekler. İşte çok alışmışlar. Şimdi, pardon, başka bir örnek gelince yadırgıyorlar ve işte hükümet tarafından hep kayrılıyor bu takım. Doğru, evet. Belli ki Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyuyoruz. Şey var. Yani hükümetin daha bir sempatisi var ama şu anlamda hakkını vermek lazım. İşte futbol olarak yıllardır işte belli bir düzende oynayan, düzgün futbol oynamaya çalışan bir takım da var sahada. Aynı antrenör var yıllardır. Hani bir düzgün yapı da var. Onu hiç söylemeden de geçmeyelim. Ama yapay bir, bu takımlara ben yapay takım diyorum. İşte Başakşehir böyle, ikincilikteki Osmanlıspor böyle. Hatta Kasımpaşa'nın şu andaki hali böyle. Yani bir kitle taraftar desteği olmayan, işte 2-3 bin kişiye oynayan, çok da geleceği olmayan takımlar bunlar. Yani taraftarınız olmadan, çünkü destekleyecek bir kitle olmadan işte öyle bir yapay takım olarak kalırsınız. Yani şu sözler var ya, işte takım şampiyon olacak, yazın takımı satacaklar. Satacaklar ama yani kime satacaklar? Bir sezonluk Şampiyonlar Ligi geliriyle, çünkü bir de yaşlı bir takım Başakşehir. Demin söz ettik, bütün oyuncular 30 yaşın üzerinde. Yani o 2 sene sonra, hatta bu yazın bile bu oyuncuların 3-4'ünün mesela Emre Belözoğlu'nun ben futbolu bırakmasını bekliyorum. Hatta Haziran ayında. Nasıl yani? Bir dakika Alp, bir saniye dur. Milli takıma daha yeni çağrılmış. Bak, Haziran ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine girmesini bekliyorum Emre Belözoğlu'nun, bakın. Hem federasyonda olup hem teknik direktör hem de aynı zamanda futbolcu sahada oynuyor olabilir mi? Böyle bir imkanı var mı? Hepsi birden. Üçü bir arada. Emre Belözoğlu. Yok yani, federasyon yönetimiyle futbolcu olmaz artık tabii. Niye? Yani futbolcu antrenör olabilir. İkisi aynı anda olabilir. Ama belki şey hakem olamaz. Bile olabilir bana kalırsa. Değiştirilebilir böyle kanun hükmünde kararnameyle. Benim tahminim Haziran'da yapılacak yeni futbol federasyonu seçimi. Emre Belözoğlu ben yönetime gireceğini düşünüyorum. TFF yönetimine. Futbolu bırakıp oraya girecek. Tahminim odur. Burada ama hakikaten çelişkili bir durum var. Yani Şenol Güneş'in henüz benim anlayamadığım maalesef naçizane bir sebeple 38 yaşındaki genç yetenek olarak milli takıma tekrar çağırmış. Şans vermek istemiş. Yani şu isterseniz oradan milli takıma sıçrayalım. Milli evet, takımda lütfen. Da yeni bir dönem var. Orada başka çelişkiler var zaten. Şenol Güneş bir yandan Beşiktaş'ın antrenörü. Evet. Ama işte milli takımla anlaştı. Geçici olarak bu durumda da çalışıyor. Bu gariplik var zaten. Yani Beşiktaş çıkar çatışması. Şenol Güneş'i yollayamıyor, yollamak istediği halde. Anladığım kadarıyla tazminatını vermek istemiyorlar. Para yok kulüpte. Şenol Güneş de kendi ayrılmak istemiyor. Tazminatını almak için. O da haklı, bir şey diyemem. Ve işte geçici olarak milli takımda da çalışıyor. Milli takım kadrosu için şunu diyelim. Yani kendi söylemiş aslında, milli takım antrenörü yaşa boya bakmaz. Kim oynuyorsa onu alır. Emre Belözoğlu 38, hatta bu yıl sonu 39 olacak. 38,5 yaşında. İyi olduğunu düşünüp almış. Ben aksi kanaatteyim. Bir sürü insanı düşünmüyor. Yani ben Emre Belözoğlu'nun sadece bu sezon için değil, 7-8 yıldır idare ederek oynadığını düşünüyorum. Yani sadece yakın dönem için değil, bayağı yani son 7-8 yılı pas al, pas ver, hiç mesafe kat etmeyen, adam geçmeyen bir orta saha oyuncusu olarak devam ettiğini düşünüyorum uzun süredir. Bir de kaptan da olursa tekrar milli takımda, dünyanın da en fair play ödülünü kazanmaya layık oyuncusu sayılmaz. Bu akşamki maçta kaptan olarak çıkacağından emin olabilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. Ha, işin şey kısmı, bu sportif kısmıydı. Etik kısmı şu, yani Türkiye'nin etik olarak en sorunlu oyuncularından biri. Onu söylemek istedim. Rakiplere, hakemlere, kendi takım arkadaşlarına olabilecek her türlü kötü davranışı sergilemiş bir oyuncu ve işte, Başakşehir'i hatırlayalım, bir gazeteciyi Rize maçı çıkışı galiba tat dışına sıkıştırıp linç etmeye kalktılar takım olarak Başakşehir'de. Ucuz cezalarla geçiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu. Hani bir herhalde gazeteci de kendi kurumunun ısrarıyla şikayet etmedi ve olay kapandı. Böyle zoraki bir çiçek götürdüler. Ve şey dediler, çiçek verdi, özür diledik ya. Erman Bey'e ne oluyor? Özür dilerim ki. Al şu çiçeği. Ve sus. Kafasına vurup çiçeği nerede? Doğrusu şeyde de daha önce uçakta cereyan eden Arda'nın da bir gazeteci Bilal Meşe'ydi yanılmıyorsam. Ona yaptığı saldırı da geçiştirildi gene yani. Fiziki saldırı. Şimdi o ekipten Fatih Terim'in de biliyorsunuz mil takım teknik direktörlüğünde problem bir dönem vardı. Orada baş edemediği bir dörtlü vardı. Burak Arda, Cener Gökhan. Arda ve Cener yok ama Burak'la Gökhan mil takımdalar. Ve Burak işte o Arda şeyinin saldırısının şeyi destekçisi. Hemen yanında orada oturan kişi. Oyuncu. Evet, Beşiktaş'ın da yeni transferi. Evet, çok güzel. Yani Fatih Terim'den bahsetmişken belki artık sonlara da yaklaşıyoruz. Büyük jest yapmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nu Türk Futbol Federasyonu'ndan kazandığı tazminatı Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını açıklamış. Evet, ben de ona değinecektim. Bunun tartışması dün döndü galiba. Bence çok örnek bir davranış şey olarak. Böyle bir bağış. Hatta şey oldu işte reklam yapıyor gibi. Bence bunun böyle bir şeyle yapılması lazımdı. Hani işte çek verileri o kurumun başkanı kabul edildi. Örnek olsun diye. Maalesef yani bu dünyada sporcular, spor adamları bu bağış, vakıf, yardım, dernek bu konulara çok örnek kişiler olurlar. Hele Amerika'da yani önemli sporcuların çoğu hemen vakıf kurar. Ve o vakıf üzerinden düzenli olarak yardım kampanyası yapar. Evet. İşte belki doğduğu eyalette ya da o takımının bulunduğu eyaletteki işte çocukların eğitimi için belki işte ne bileyim bir kasırga olur, kasırganın şeyleri için, kurbanları için yardım toplar ve bunu işte kariyerinde ne bileyim kariyerinin 5-10 yılı ve kariyeri bittikten sonra devam eder bunu. Çok örnek davranış olur. Yani Türkiye'de tabii şey oluyor, yapanlar var, duyuyoruz ama şöyle oluyor yani bu yardımı saklıyorlar. Hani sanki ayıp bir şeymiş, kötü bir örnekmiş gibi değil. Çok iyi örnek ama bunu bir şey haline getirip, bilmiyorum işte Fatih Terim keşke bir şöyle iddialar da var. Doğru olduğunu emin olamadığım için iddia diyorum. İşte yüzlerce çocuğu okutuyor. Bilmiyorum doğru mu değil mi? Yani evet. Biz çocukları bilmemiz gerekmiyor ki ama Fatih Terim'in gerçekten bu örnek davranışsa bunu bilmemiz lazım. Keşke bir işte Fatih Terim Eğitim Vakfı gibi bir şey üzerinden. Ya, örnek de olabilecek bir figür haline getirilebilir. Ya bu davranış örnek olmalı çünkü evet. Bunlar toplumun işte, örnek olması gereken kişileri, spor adamları. Evet, ilginç de bir şey var. Avukatı da şey demiş zaten anladığım kadarıyla Cumhuriyet'ten bir haber bu. Cumhuriyet gazetesinden yani talebimiz 13 milyon liraydı demiş avukatı Fatih Terim'in. 6 milyon çıkmış mahkemeden. Yargıtay'a bu konuda da başvurduk. 13 milyon liranın tahsil edilmesini bekliyoruz. Demiş ki erken tabii süresi yani sözleşmeye uygun olmadan bırakılması üzerine yani feshedilmesi üzerine hak edilen tazminatın o zaman da tabii avukat bu açıdan da haklı olabilir. Evet yani şöyle durumlar da oluyor mesela bu tazminat davaları açıldığı zaman insanların neler yaptığıyla alakalı haberler ön plana çıkıyor. En son işte Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhasaki de Kılıçdaroğlu'nun açtığı davadan alacağı parayı 27 bin lirayı döner dağıtarak insanlara paylaştıracağını, Ankaralılarla paylaşacağını söylemişti. Ama işte çocuk okutmak ya da bir yerlerde bu konularla alakalı destek yapmak, bağış yapmak daha ilgi çekici olmasa da televizyonlarda, gazetelerde döner kadar ama insanı mutlu eden haberler arasına giriyor galiba. Şöyle yani bir de işte böyle bir söz verilir önceden işte buraya vereceğim. Soru olup olmadığını tabii takip etmiyoruz biz. Evet, hani o yardımın verilip verilmediğini. Bir çok kısa bir nokta daha şu an eleştiri işte şeye geldi laf. Sanıyorum. Yani kimin parasını kime veriyor Fatih Terim? Şimdi Fatih Terim aldığı ücret yüksek olup olmaması Futbol Federasyonu'nun onunla yaptığı pazarlıkla ilgili. Yani ilk göreve gelirken. Evet. Onun hesabını Futbol Federasyonu yönetimine sormak lazım. Niye o parayı verdiniz? Niye görevine son verdiniz? Onun hesabı o anlaşmayı yapan Futbol Federasyonu yöneticilerine sorulabilir. Yeni yönetim geldiğinde mesela eskiye dönük şey yapabilir, sorgulayabilir bunu. Eğer böyle bir cesaretleri varsa derler ki siz yüksek ücret vermişsiniz ve sözleşmeyi haksız feshedip Futbol Federasyonu zarara uğratmışsınız. Ama bunun yani niye yüksek ücret alıyorsun diye Fatih Terim'e hesap sorulamaz. Yani öyle bir anlaşma zorla imza atmadı ya anlaşma. Evet, evet, gayet çok haklısın yani. Yani Fatih Terim'i bir sürü yönden biliyorsunuz sağ dışı bir sürü yönden çok eleştiriyoruz. Belki en çok eleştirdiğimiz yer ama ben bu hani bağış yardım meselesini doğru buluyorum. Keşke dediğim gibi yani çok sistemli bir şekilde olsa ve işte örnek olacak şekilde biz aslında şeyi de görsek yani. Aynen öyle. Çocuk esirgeme kurumuydu değil mi bu? Çocuk esirgeme kurumu. Yani, evet. Yani işte böyle hani dev şey yapılır ya, çek verilir falan. Öyle bir şey de olsa bunun, törenin de olsa keşke. Yani çünkü o işte Fatih Terim verir, belki işte parası şeyi olan 3-5 kişi daha yardım eder bu sayede. Evet, rol modeli dedikleri de bu olsa ben de katılıyorum sana tamamen. Peki çok teşekkür. Başka bir şey var mıydı eklemek istediğin? Bu haftalık yok. Yok. Peki çok teşekkür ederim. Bir hafta efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, geçtiğimiz hafta itibariyle oldukça yoğun bir tempoda gidiyorduk. Hala da devam ediyoruz. Özellikle çocukların iklim greviyle alakalı olarak dünya genelinde 1.6 milyon insan sokağa çıkmıştı. Genç insan sokağa çıkmıştı. Türkiye'de de olmuştu bunlar. Biz de aynı şekilde yayınımıza almıştık bazı gençleri. Kendi videolarını çekip çağrısını yapan gençleri. Bu gençlerden bazıları Dalyan'dan Samra, Ayvalık'tan Ege, İstanbul'dan Atlas ve yine aynı şekilde İstanbul'dan Ege'de kendi ellerinden geldiği şekilde yaptığı etkinliklere devam ediyorlar. Aklınızda bulunsun, peşini bırakmadıklarını söylüyorlar kendi ağızlarıyla. Bu etkinliklere de devam ediyorlar ve 24 Mayıs'ta da ikinci büyük etkinlikte tarif verildi. Fridays for Future'ın internet sitesi üzerinden bu da görülebilir. Greta Thunberg'in de mesajları içerisinde bunlar zaten var. Ama Türkiye'de de etkinlikler devam ediyor. Bizim iklimi resmi kampanyamız da devam ediyor. Bugün itibariyle de 3. grup resimleri internet sitemize koymaya çalışacağız, koyacağız. Evet, ve bunu da takip etmeye tabii ki devam edeceğiz öncelikle. Peki şimdi bitiriyoruz artık o zaman. Bu haftanın son Açık Gazetesi'nde bu şekilde kapatmış oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.